Most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 9 perccel itt vagyunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello. Hello, Jani. Sziasztok, jó reggel. Hello, drága Rádió egy hallgató, 964-en itt vagyunk már is. Hűvös reggel, mint minden januári reggel egyébként. Ez is hűvös. És mínusz 3, mínusz 4. És valamiért csúszósabb utak, mint átlag, mint amire az átlag ember számított. Igen. Csúszott, nekem most ez nagyon csúszott. Egy 5 fokocskával most azért jobb az idő, mint tegnap volt. Én ennek meglehetősen örülök. Értek. Ahhoz képest tök jó. Ez a mínusz 3 fél. Az egészen barátságos, igen. Mert nálunk mínusz 7 volt. Mit csináltok, fiók? Fény, nem tudom, mélyföld. Itt megrekedott nálunk, hogy hívják volt. Nálunk a középföldön vagy mélyföldön. A hideg levegő, aztán ez van. Én tegnap még a nagyban jégtelenítettem, mert nagyon sok helyen rá van fagyva még az úttestre, meg a járdana, meg bent is egyébként, így a kertem. Hát kertem. Törted a kis csákányoddal? Nem, vettem egy ilyen környezetbarát, ilyen sótalanítót, illetve egy hótalanítót, egy ilyen jég és hófaló, ilyen kis granulátomat, aztán azzal leszorogattam ott. Ó, aztán van ilyen hóhányod, tudod, amikor itt tolod, és így oldalra nyomja a havat, fú, de menő az. Csak már nálunk nincs akkora hó. Volt egy ismerősünk, akinek volt egy ilyen kis szerkezete, imádták az utcában, mert hogy mindig felült, amikor nagy hó volt, felült, aztán végig zakatolt az utcán, és mindenhonnan letakarított. Ő is élvezte, meg mindenki más is, ugye nagyon hálás volt érte. Úgyhogy ez volt, most tegnap elmentünk, azt a 3 zsákkal még beújítottam belőle, hát ha enni nem kér, eláll egy darabig, úgyhogy a környezetbarát is ugye nem marja ki, meg nem égeti ki a növényeket. Úgyhogy... Lehet, hogy lesz még hó egyébként, azt mondják, hogy jön valami, vagy hétvégére megint esik. Valami ilyesmit olvastam. Vagy az múlt hétvége volt? Nem emlékszem már. Mint amikor olvastam volna valamit a hóval kapcsolatban. Viszont ami jó hír az, hogy a Kelet-Magyarország most egész rendben van, ahogy néztem reggel így a légszennyezettségi adatokat. És ha már úgyis ugye az utolsó napjaink így mindig a smogról is sajnos szóltak. Úgyhogy Kelet-Magyarország egész rendben, most itt a Duna vízválasztó megint azért még mi mindig szívunk egy kicsit, de nálunk hál' Istennek már nem kétszerese a légszennyezettségnek. Lőrincen most már csak hiszem 125. Másfél. 125. Az M5-esen vagy az M7-esen még ki van írva, hogy légszennyezettség, akkor az M3-oson nincsen, ugye, ha Duna a fele. A Budapest felett csöcs van. Igen, Budapest, mondom, Budapest körülbelül egy víz vagy smog választó. Ugye állandóan frissülő adatok vannak fent az időképpen ezzel kapcsolatban. Hát Kelet-Magyarország azért még oda van, még mi? Oda van, igen. Ott vagyunk. Tegnap volt egy cikk, hogy a Pilisben például szennyezettebb volt a levegő, mint a budapesti belvárosban. Hát igen, ott van egy pilisi falu, nem is tudom, ami Pekinggel betegszik annyira. Ott a tüzelés. Ott megreket, igen. A tüzelés völgyben vannak, nincs szél, és a tüzelés miatt az pillanatok alatt a szállópor az... Hát a tüzelési... Hűtési rendszer ugye az, amiről beszéltünk. Hát, hogy szegény miskolciak, nincs elég bajuk, ugye néha nem szólunk ott, ez az egyik ugye a legnagyobb probléma. Már szólunk? Hát remélem. Szólunk, nagyon remélem, mert tegnap azért nem sokan jelezték. De a másik meg az, hogy az ötszöröse. Ötszöröse, így az egészségügyi határértéknek. Nem mész ki, nem, nálunk se voltak kint tegnap a suliban, mondták, és akkor délután kitisztult kicsit a levegő, és akkor mondták, hogy 20 percre mindenki kimehet. Ja. De nem viszed ki. Hát lehetőleg ilyen kobent vagy. Nem sportolsz, nem futsz, nem bringázol, hát nem szabad, többet ártasz, mint amennyit használsz. De tegnap délután, egész délután így harákolt meg, ráfogtam a villamoson, mondták, hogy üljön le a bácsi. Bácsi. ne dohányozzon. Robituszin, mi? Robituszin, anyád, Robituszin. Azt mondja, hogy kezdhetitek, megjöttem. Kaptuk Viberen az üzenetet. Lacitól köszönjük szépen. Laci megjött, úgyhogy akkor el is kezdjük. Azért, hogy sziasztok, kezdődhet a műsor. Megjöttem. Aztán azt mondja, sziasztok, Enikő vagyok Szlovákiából, itt is hallgatlak benneteket, és imádlak titeket. Reggel mindig rátok kelek, így általában jól indul miattatok a napom, úgyhogy köszönöm. Mi is. Valószínűleg applikáció, vagy átszólunk valahol, nem, ezt sose tudom. Régen átszóltunk, most lehet, hogy inkább. Lehet ott is olyan hely, hogy a Győri adó talán, vagy... Igen. Ami akár... kicsit átszól? Igen, aha. Ami kicsit átszól, igen. Csobánkáról is szó lehet, igen, mert hogy ott is nagy a smog, illetve Jani, köszönöm, az elmúlt éjszakát csodálatos volt, amikor egy falvai bogár hátsó üléséről ordivába, bocs, hogy mégis egy csajon vettem el, de veled vartak be üzekedésért, puszi Timi. Újjúj. Ezt nem teljesen értem. Valaki álmodott rólad valamit, igen. Osszál már meg részleteket, légy szíves. Valami, Timi, tényleg, hogy picit pörges. Mennyire már voltál jó? Hát, ha jótékony hatással lesz a libidómra, már nincsenek problémám, nem vettem észre. De hogy turbozhatunk még rajta egy kicsit. Nyugodtan, küld át e-mailben. Van egy publikus e-mail címük is, jó? Ne sajnál tőlem a részleteket. Ülésén, ott nincs sok hely. Ügyes, hát igen, hogy mi történt nagyjából, azért azt tudnunk kéne. Hogy ott mi a fene történt? Nem tudom, de remélem, hogy utána el kellett vinni az autót kozmetikába. Bali a... Karosszériáshoz, mert kirúgtátok az oldalát. Volt egy mély kárpiti szíves. Igen. Nem, azt mondta a tisztelő, hogy már kuka. Igen, de úgy lát, hogy a műanyagra is ment, úgyhogy teljes műanyag ápolás is kell. Total Káron tegnap volt egy jó cikk, Bali, miszerint a belső égésű motorok összességében nem károsabbak a villanyautókkal szemben, hiszen a villanyt elő kell állítani, tanulságos cikk volt. Elolvassuk, nem láttam, elolvassuk. Total Kár, de ne bántsátok a hibridet, de ha így van, akkor aláírom. Én úgy általánosan mindig imádom ezt, hogy ez mindent megmagyarázunk. Hát, hogy ezért, hogy egyébként nem. Neked se jobb. Igen, neki se jobb. Nem. Hagyjuk otthon az autót, amikor csak tehetjük. Ennyi a történet lényege. Az, hogy most ki. Júli, a gázosok miért nem hagyják otthon? Jó, de a benzinesek miért nem jó, de az enyém az egy új dízeles. Hagyja otthon, akinek kijelölik, gyerekek. Én azt mondom, hogy környezetudatos magatartás, azt összeolítatok, otthon hagyom. Hagy, akinek öt anyja van, az fog 3 órát bejönni. Ez nekem 4-kor el kell indulnom, hogy én 6-ra itt legyek. Körülbelül. Még az a vonaton. Kicsit pihen, olvasgatnál, néznéd a netet. Ha? Hát meg még a vonatról, mire ide beérek. Meg mire kiérek a vonathoz. Akinek öt anyja van. Tarlós bácsi azt mondja, hogy már pedig a hibridek is majadnak, akkor maradok. Addig én ki nem szállok a kocsiból. Délig kell csak jönnöm, onnan fölfutsz. Az nincs messze innen. Nem a délibe megy ez az elővárosi, hanem Kelenföldre érkezik. Kelenföld déli. Kelenföld is akkor déli? Én szerintem ott tovább megy. Akkor déliből még visszajövök egy kicsit villamossal. A bakcsomópontig, és onnan még föl kecsölök. Utána egy kis egészségügyi séta. Az ebben a levegőben szenzációs. Az ebben a levegőben. Hegynek fölfele az. Spórolok az embereknek, magamnak meg mínusz. Na, de azt is mondtuk, ugye, hogy nem csak, illetve kifejezetten nem azokról beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy otthon kellene hagyni az autót, akik mondjuk ilyen foglalkozásszerűen használják, vagy pedig tényleg nem tudják megoldani azt, hogy... Foglalkozásszerűen használom. Na, tessék. Ez a sofőr vagyok. Saját magam sofőre vagyok. Agglomerációban lakom, és sofőr vagyok. Saját magam sofőre. Szereztem nektek egy új hallgatót, üdvözöljétek Balázskát. Szia Balázska! Szia Balázska, mi a pálya? Balázska, vagy most született, vagy áttekert. Áttekert valonnan. Na, van egy jó hírünk. Na, mondj egy jó hírt. Már pedig az, hogy, vagy még pedig az, hogy a Falándor átlépte tegnap az egyenlítőt, és úgy néz ki, hogy ilyen február 4-e és 7-e között, ez is tök jó, ezek az intervallumok, hogy ahogy fúj, február 4-e és 7-e között érkezik meg, ha minden igaz. Barcelonába van a cél, vagy hova érkeznek, mert onnan indultak, de oda is érkeznek, ezt nem tudom. Hát gondolom ezért olyan 4-e, 7-e, mert nem tudják, hogy egészen pontosan. Vagy hova kell menni? Portugália, Lisszabon, Barcelona, behajózik a földközi tengeren, nem jön, visszafordult. Ez hát, volt a 10. alkalom, amikor átlépte az egyenlítőt, úgyhogy ez is egy ilyen jubileumi szám nála, és úgy néz ki, hogy minden nagyon rendben van. Minden nagyon működik. Most már jó idő. Igen, ez innentől kezdve már szinte, ha jó szerep van, sétagalop. Tehát ez itt melegbe jössz végig. Az Atlanti óceán az a része, az már idézőjelesen csendes sétagalop. Tehát gyönyörű idő van. A csendes óceáni rész után ott az antarktiszi jeges. Nagyon borús, nagyon sötét, 40 csomós szelek után ez... Már nyugi. Ez egy ilyen jutalomjáték. És a nyertesnek mennie kell tiszteletkört? Igen. Gratulálunk. Egy integetésre le kell mennie. Le kell mennie, jó reménység fokig meg vissza, igen. Na, az új munkahelyetekkel is terveztek majd kitelepülést, kérdezi Gergő, hogy ne? Hát annyira tervezünk, hogy már rakjuk össze a tavaszi nagy indulós rócsónkat, úgyhogy szeretnénk menni azon városokba, ahol szólunk nyilván, és ahol vagyunk, hát ez egy limitáltabb rész most, mint a klasszban, addig még ha lesznek új frekik és új városok, akkor megyünk természetesen. Persze. De hát folyamatosan lehet csatlakozni, jelezzük ezt a helyi rádióadóknak, tehát hogy nyugodtan vegyük fel a kapcsolatot a rádiónkkal, ha szeretnék, hogy az ország leghallgatottabb, legkedveltebb, reggeli műsorra szóljon ott reggelenként, akkor fel kell venni a rádiónkkal a kapcsolatot. Egyébként ezt nyugodtan jelezhetitek feléjük. Jó, tehát levél formájában, e-mail formájában, nagyszámú tüntetés formájában, bármilyen. Ez milyen szimpatikus. Szeretünk benneteket, de jó lenne, ha reggel is jó lenne. Langkawi, Malázia, 32 fok napsütés, hamarosan indulunk haza, addig anyunak puszi, Réka és Hajni. Jó. Tudtok élni. Na, az gyönyörű rész. Réka és Hajni? Jól hangzik. Réka és Hajni kincsütteti a testét a 32 fokban. Az korrekt. Dicséretes. Egy képet, ha tudnak magukra küldeni, hogy ott Langkawin Lankavin ott egy kicsit úgy sütkéreznek. Gyerekek, tényleg a Viber-nél használjátok a fotofunkciót, tehát hogy bennünket így 6 órakor házas embereket egy kicsit erotikusabban néző macska is nagyon feldobott. Nem nagyon tudunk minden Viber üzenetre válaszolni, sőt. De hogyha azt látjuk, hogy van tétjadrónak, akkor igen. így van. Szelektálunk, de a lapatadóra rámegyünk azért. Nagyon kedvéljük a kopaszadó 40-es szemüveges férfiakat is, de hogy nem biztos, hogy lesz rá időnk, de egyébként vannak kivételek. És felszólítjuk a férfi hallgatóinkat, hogy tartózkodjanak a Bikini Bridge-től. Elsősorban inkább női hallgatóinktól kérünk tőlük, viszont előszeretettel várjuk az ilyen típusú fotókat, férfiak ugyanitt kiméljenek. Na, mutatjuk lassan akkor, hogy mi történt velünk tegnap, mert hogy most van időnk egyébként megmutatni. Közben látom már, hogy sokan jelentkeztek játékra, ez nagyon klassz. És Guten Morgen Ausztriából, Dél-Tirolból, jó veletek ébredni, Titán küldte nekünk. Most indulok dolgozni fel a Mátrába, Miskolcon minusz 10 fok van, szép napot szívé. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk tegnap, hát ami Juling, gyerekek, ami Juling megmutatta, hogy megvilágosodott, és befizette az ő kis férjecskét, Mirót, 2 hétre Tájföldre. Eddig is szeretjük Julit, eddig is tiszteltük, de most olyat ugrott a szemünkben, hogy ez tiszteletre méltó cselekedet. Szinte értelmezhetetlen már. Sajnos értelmezhetetlen, igen, hogy ő küldte a férjét, ugye, és mondta, hogy menj el, addig vigyázok a gyerekekre, itt vagy 2 hétig, te pedig érezd jól magad Tájföldön. Mi ezt úgy értelmeztük, hogy elhajlási engedélyt kapott a férje. Juli nem így értelmezte, mert szerintem a férje nem fog csinálni semmi rosszat. Nem, hát amire tiltakozott is, azt hiszem brutó 32 másodpercig. Nem, nem amikor azt ne leesett neki, hogy milyen lehetőségek vannak ebben a 2 hétben. Tök jó volt, hogy az egyik hallgatónk rögtön érte, hogy na, Juli jön a kamu sztoriaival. Az a durva, hogy egyetlen sztoria sem kamu. Nem, hát az ő egy rossz indulatú hallgató volt, igen, persze. Így volt. Úgyhogy meghallgatjuk, mi történt velünk tegnap. Julival aztán elmegyünk egy picit hírezni. Jó, ti pedig jelentkezzetek nyugodtan a játékra. 1-0-ra vezetnek a hallgatók, megint 2 vesztett hét után 1-0. Lehet, gyerekek, össze kéne kapni magunkat, hogy ne legyen már 3 vesztett hét, mert az nagyon csúnyán indul. Összekapni magunkat, nincs elég baj, így is a harsányéknak. Van ott elég baj, igen. Jöttek az új rádió a Vácra, és itt még soha nem voltatok sajnos üd alakva. Hát, egy jó váci kitelepülés. Vác nagyon szép, nagyon rendben van, jó kis cukrászda, nagyon sok szép látnivaló, nem tudom, hogy szólunk-e ott. Ezt nem tudom, hogy szólunk-e ott. Hát nem tudom, meg arra vonat se jár. Az meg a másik. Ja, mert miért kell volna? Hát a Jani mivel megy? Ja, te mivel mész oda? Na jó, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Na már itt is vagyunk, gyerekek, nyugalom. Nyomkodjuk a gombokat. Mi nem izgultunk, mert láttuk, hogy mit csinálsz. Igen. Reméljük, hogy ez minden jó, amit megnyomunk. Vajon mit csinálhatnak most? Mi nyomkodják a gombokat? Nyomkodják a gombokat, barátkoznak a pulta. Na, pontosan 3:47 lesz 2 perc múlva, a smogriadó még mindig érvényben, úgyhogy aki cumi, az cumi, gyerekek. Jó? Aki nem cumi. Cumi, az cumi, 0-tól 4-ig cumi. 0-tól 4-ig cumi van, gyerekek. Sajnos benneteket kitiltottak, úgyhogy kocsi derak. Indul máshogy. Most mi ránéztünk a smog térképre Janival, és szerintünk... Nem egy... nagyon javult, gyerekek. De. Vicces. Gyakorlatilag a Nyugat-Magyarország rendben van. Na, én fővárosra értem, hogy... Hát ja, ott még, igen, ott van baj, de szerintem holnap után már lehet, hogy oldják. Hát igen, valami passzacél, amiről beszéltünk, tegnap megérkezik. Milyen időnk lesz, azt mondd meg? -7, -2, szépen megy fölfelé, de -2-ig. Maximum ennél sokkal jobb nem lesz, majd marad a felhőség, némi napsütés, hószálingozás, meg semmi. Ennyi, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója Csoki Brand Number One, az EU szabványos csokicső. Csoki barna bőrszín leégésmentesen. Egy jó szóliba bedöglenék egyébként, egy ilyen 6 perce. Szerintem? Nem akarok barna lenni, csak így egy kicsit. Most meghallottam ezt, és tudok, hogy átmelegít egy kis fényterápia. Nincsenek megvalósíthatatlan álmaid, úgy érzem. 6 perc a szóliba. Nagy nem, gyerekek, nincs. Fekvő, nem. Álló? Nem, csak is fekvő. Jó. Csak is fekvő. Nem áll, az kényelmetlen. Ászod, bambusz, fekszel, pihensz. Van egy ilyen kapaszkodó, hogy a hónod alja is barnulja. Fekvő. Öreg ember vagyok én már. Fekvő. Nekem szent meggyőződésem, hogy itt bent valahol van egy szoláriumunk. De miért érzed? A kuki miatt. Szerintem, ha a kukinak otthon van saját szoláriumunk. Asztal alatt vagy a kézében. A kuki nem autóval jár, nem mozgó szoláriummal. A kukinak otthon van. Valamiféle nagyon durva szolárium. Jó, de az már egy nagyon komoly függőség. Tehát, hogy ő neki már nem szolárium kellene, hanem egy pszichológus. akivel elbeszélgethetne erről. Olyan sápat vagyok. Ó, fehér. Rettetesen barna. Annyira durván barna, hogy mindig, amikor meglátjuk, meglepődünk, hogy te jó úristen. Szín, az a baj. Picit eszi túl olyan. De jó szolárium az lenne egyébként. Na, megnézzük, hogy kivel játszunk. Persze. 1-0 mennek a hallgatók? Sajnos igen. Na, megnézzük, hogy ki a szerda játékosunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt, Rihárd vagyok. Szia, Rihárd. Rihárd. Hello, Rihárd. Honnan írtál minket, Rihárd? Jelenleg Nagy Tarcsán tartózkodok már. Kinyitottam az üzletet. Na, milyen üzlet ez, Rihárd? Hát ez egy bóliákkal foglalkozunk, tehát egy szlovák kirendeltségű cég, ugye Magyarországon van 6 éve, ezzel látjai tetőfedések és vízszigeteléssel foglalkozik a cég. Tulajdonos vagy alkalmazott? Alkalmazott. A többiek sielnek. És a többiek sem? Sielnek. A többiek sielnek, aha, a többiek sielnek. Hát igen, én tartom a frontot. Az jó, az jól hangzik, te tartod a frontot. Azt hittem, hogy saját bolt, és akkor... Nem. Te mint tulajdon. Sajnos nem. És jól megy? Sok mindent tudtok eladni? Hát úgy gondolom, hogy hogyha az innovatív dolgokra vevők az emberek, akkor lehetségesebb bármi is. Na jól van, ez jól hangzik. Szerintem kivel szeretné játszani? Hát Rákóczi Feri. Igen, Ricsi, én vagyok az. Lehetséges. Persze, nice. Már csak azért, mert közel vagyunk egymáshoz. Egyébként a szüleim azok Nagy Karácsonyban laknak, és Velencéhez az közel van. Igen, kicsit próbáltam összerakni először új kígyóst, mert ugye a szülők kerültek szóba, mondom, oda nincs közel Nagy Karácsony, de Velencéhez igen. Most még mindenkihez viszonylag közel van Nagy Karácsony. Igen, hozzám egy kis karácsony is. Meg a kisültem már a mézes kalácsom című. Na jó van. Nagyon jó. Akkor egy innovatív játékot létszi, prezentáljatok. Jó. Dobjatok oda valamit, veszetek össze, ha háborúzatok, legyen ez egy jó játék, jó? Jó. Jani? 3-2-1! Fire. Azt írta Anna, hogy te győri vagy, ez igaz? Győri, de csak úgy, hogy fent lakom. Onnan jársz Nagy Tarcsára minden nap? Jelenleg csak ebben a helyzetben, mert én tartom a frontot itt. Egyébként hol dolgozol? Győrben? Győrben. És akkor most kell csak átjárni. Ez mennyi? 120 kilométer? 168 kilométer is megvan. Oda-vissza? 320 oda-vissza. Nagyon. 330. Nagyon szép. Átjársz a fővároson? Körbe megyek az M0-án. Bejöhetnél olyan az autód? Totszmog riadó van, erről hallottál. Olyan 10-es. Akkor lehetne keresztül is. Lehetne, csak forgalom az eléggé gázos. Nagy Karácsonyba jársz még haza? Persze, hétvégén is megyek. Itt a vége! Na, a gyerekek, cibáltuk, húztuk, mentünk, nem álltunk meg, de jó volt. Mert túlozzál azért, cibáltuk, húztuk. Ha miért, mert? Hát ilyen lassacskán, igen, ilyen. Döcögtetek. Döcögtetek? Na, igen. Nem volt egy erős adókapok azért. Én kérdeztem. Hát, még reggel van, fogjuk rá arra. Ó, figyelj, hát egy ilyen lassú játék után megadható. Igen. Nagyon szépen, köszönöm. Passzivitáshoz azért, igen. Több kell. Szépítettél. Te pontosan nem szépítettek, megihoztak egy pontot. Megihoztak egy pontot, és így akkor már 2-0 oda. Nem, 1-1. 1-1? Uh-huh. Tegnap nyertünk? Igen. Kórház? Hát a kórház? Ne kórház. Akkor 1-1. Jó, van, Ricsikém, megvan az ajándékcsomag. Jó, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot nektek. Köszönjük, Ricsi. Hát szerintem nagyon szép napunk lesz, úgyhogy köszönjük szépen. Tudsz valamit. Viszont neked is. Köszi, Ricsikém, ciao. Szia. Hello. Gratulálunk. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. Ide mész te is, nem? Azt mondtad valamikor? Nagy Tarcsára? Igen, a tetőfedőboltba. Igen. A tetőfedőboltba benézel. Igen, marha érdekel a dolog. Már utána olvastam így korábban is, hogy 10 sportágat lehet kiválasztani. 10 sportág van, kapsz az elején egy kis karkötőt, végigmész a különböző kis ilyen pályákon, mindegyiket kipróbálod, utána pedig amikor távozol, akkor kapsz egy ilyen kis összesítést arról, hogy milyen eredményeket értél el a különböző sportágokban, és akkor ez alapján ajánlok majd neked egyet. Hát nekem most már az álmod, mi az, amit nagyon... Erre a kicsira, ami hátom. Figyelj, hát van itt minden. Van itt, azt hiszem, hogy van evezés, vagy kajakkenó, van tékvándó, van ökölvívás, van íjászat. Virtuálisan tékvándózol. Hát, most gondold el. Hát én annak jobban örülök, hogy virtuálisan tékvándózol. De hogy tékvándózol virtuálisan? Tehát van egy gép, ami azt, hogy bukfencezel egyet? Vagy mit, hogy megfogsz valamilyen hologramot, most kivetítettem? Mert a futást érzem. Ha holnap teszed fel ezt a kérdést, majd reggel már tudok is rá válaszolni. Akkor tartson fenn az érdeklődés magamban holnapig? Igen, légy lesz. Jó? Nem lesz könnyű. Aha. Majd küldök át napközben képeket. Minden öltözőből. Hogy egy hatalmas útalat rohangálsz a Menáris parkban, hogy egy kicsit rúdugorján. Szerintem ez egy jó játék, mondjuk így felnőtteknek, de gyerekeknek arra is egy tök jó lehetőség, hogy megtaláljuk a megfelelő sportágat nekik. És híres embereket tudok csinálni sportot, tehát mondjuk bolttal tudok fogni. Igen. Neki csak a hátát vagy kellett fölvenni. Majd ezt megnézem, hogy fogsz, hogy fogsz virtuálisan nevezni. Erre kíváncsi, hogy egy csapatodat kerül egybe betérdelsz. Inkább kosor, akkor... én inkább a kosarazásra vagyok kíváncsi. Hogy a pincér dobást majd ott intézed virtuálisan. Megnézzük. Kíváncsi vagyok. Jó, hát menj el, nézd meg. Ha jó, akkor elviszem a gyereket. Szerintem jónak tűnik az alapján, amit így leírtak, de hát már voltak azért meglepetések. A múltban, amikor elmentünk valahol, nem úgy sikerült, jó volt a promo, de aztán nem azt kaptuk, amit szerettünk volna. Én itt ebben nagyon bízom. Most komolyan, meg nincs is messze. Igen, ráadásul bench sportolsz, smog se zavar. Behendje, most mindenki ne legyen, igen. Hello, Monix, a New Yorkból ír egy hallgató, most megyek aludni, mert reggel kelés és munka van. Boldogát tennétek, ha beolvasnátok az üzenetemet, remekül kezdődne a napom. Reggel, ha felkeltem veletek kezdem a napom, én mindig szeretlek titeket, és köszönöm, hogy vagytok. M from Brooklyn. M. Ah, gyerekek. From Brooklyn. Azért ez jól hangzik, hogy ott is hallgatnak bennünket. Applikáció. Zám Vácon szerintem szóltok, és jár a vonat is. Köszönjük szépen. Igen. Lengedett. Sztereóban, Romhányban, Monóban hallgatlak titeket, de Vácon sztereóban. Vagyunk. Átszólunk? Ott a Dunaföldvári rész, vagy a melyik, hova? A Földvári nem szól. A Hevesi nem az hülye, vagy a Pesti. A Hevesi vagy a Pesti fölszól? Aha, Vácra. Na, ez mindenképpen. Aha. Az Budapesti. Budapesti vagy, pedig ez a hevesi frekkéz egy kicsit felsugároz. Jól van. Elkaptam valami vírus, jön minden elől hátul, de erre a Békés Csabai mentőszolgálat kórházára jobban lettem. Még Pákó hiányzik, Bali küldte nekünk, igen. Mi van Pákóval? Tudunk valamit? Nem, hál' Isten. Sönd van körülöttem. Visszafogott az érdeklődésem ebbe az irányba. Beszéltünk vele már itt, igen. Amikor megjött. Nem kedveljük, nem kedveljük. Én nagyon szeretem a Pákot, csak sokszor ugyanaz, de nem sokszor, 30-szor egymás után. Mindig ugyanaz. Ne, ő mindig ugyanaz. Igen. Mindig ugyanolyan. Gyermeki őszinteségre, tisztaságra, naivitás. És gyermekeknél visszafogottabb intellektusra, vagy akkor mindenképpen. Vajon miből éjjel egyébként? Olyan kíváncsi lenni. Akniból. Erre sokan kíváncsi. Persze. Erre a Navi kíváncsi. Adi de az Idit, az anyád, úristen, itt ez megy. Persze, világsláger. Ez hasít. Szerintem viszik. Adi de az Idit, az anyád, úristen, ez 10 éve jó volt. Na jó, Mali, ne feledd, holnap szelektív kuka Norbikám, köszi, hogy elmondtad nekünk, akkor az egy helyen lakunk. Uh-huh. Csütörtökön, a hónap utolsó csütörtökén van? Hát. Szelektív? Mindenhol máshol. Nálunk például jövő hétfő. Fémszínű, vagy a kék meg a sárga. Nem, kiviszem mindéket, azt majd van. Persze, azt amelyik üres, az volt. Azt visszaviszem. Belerakom a fáradt olajat, az akkumulátort, meg a festékerből. Gyerekek? Na, hát kiváló. Innovatív gondolkodás. Próbálnak itt megtéveszteni, hogy kék színű, meg sárga színű. És nem mindegy, még berakom a festékesbe döntek. Na, meg így van. Most gyere az érvel, hogy úgyis összeöntik. Elemen. Most mondd azt, hogy úgyis összeöntik. Azt leszarom. Na. Te megtetted a magadért. Én megtettem. Ide raktam a festékesből, oda meg egy elem, egy zacskónyi elemet, amit összegyűjtettem otthon. Egy külön zacskóval. A zacskó elem, azt tudod, hogy elemgyűjtőn kell leadnod. Hát ezért vicceltem, igen, ez volt a humor. Ez volt a humor forrás, Ferenc. Ahogy a festékesből is szinte. Azért. Nem ritkán rakok azért zacskó elemet be a szelektívbe. Egyébként itt a bejárat mellett is van jobb kész fölött egy elemgyűjtő. Már feltérképeztem. Hát jó, akkor én bevallom, hogy én néha kidobom egyébként, tudom, most akkor jöttek ki, én kidobom. Légy színe, dob ki. Én lusta vagyok néha elmenni, de ezt be is jelen, hogy mindenkinek vannak gyarosságai, van, aki egy nyitve pukizik, vagy maszturbál, én néha kidobom az elemet. bele és abba. És miért kell belekeverned? Tudod, hogy ilyen, is tudod, hogy ilyen van azon a magam marántal. Azért merész szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Most akkor persze be kell dobni. Én is. Megvan a kis sárga kukám, megvan a kis kék kukám, visszű cipei, de néha, amikor mit tudom én, egy ilyen kis RK2442-es elem, tudod, ez a lapos kör, mit tudom, kifogja a szobamérlekből, akkor veszek egy nagy levegőt. És az, de mindig Kínára gondolok ilyenkor, és azt gondolom. Azt szoktam csinálni, hogy az összes ilyen kiéget izzót, meg például ezeket a pici kis elemeket, meg ilyen elektromos eszközöket, mindig a kisebbeket nyilván gyűjtögetem össze egy zacskóba, és amikor megyünk, mit tudom én, például ki lehet mondani, mert le lehet adni a média márkba, akkor szépen akkor ott leadom. Jó, Jani, de te minden gyűjtögetsz, összeszed a szaros kutyagumikat, a befőttes gumikat, összeszeded a danonos fólia tetőket, összegyűjtöd a kukájából kimosom őket, és újra hasznosítom őket, ahogy hívják, egy vízilabdázó sapka. Én a klasszos időben emlékszem, hogy turkáltál a szemetesbe, és az általam megett joghurtos dobozokat kivetted, leszetted a fóliát, külön gyűjtötted, elmostad a joghurtosnak a doboz részét, és külön gyűjtötted, azt, hogy te külön gyűjtöd, hát emberi hajszálakat gyűjtesz otthon. Ez itteni műanyagos kukában most, ami ezelőtt a megszólás előtt. Nem mondta, hogy gyűjtögeted az elemet, hát minden gyűjtöget. Járod a kukákat, lomizol, és kiszedsz mindent, és gyűjtöget. És ha meglátsz egy félig lehány dízét befőttes gumit, akkor összeszeded, mert eljó lesz az még valamire az utcasarkon, amire már két kutya rávizel. De bácsi, aki panellakásban fog már lakni, mert a családja elhagyta, és mindent gyűjtöget. Szóval nem lehet majd bemenni, ilyen folyosó nem lesz a izék. Ott van lelkismeret, bácsi, ott sétál. Igen. Az, hogy te gyűjtögetsz, ez ebben a formában nem új, mert mindent összeszedsz. Hát tudom, hogy itt is lomizol, hát látlak néha, nem mindig mondom hangosan. Mit csinálsz? Csak megnézem, hogy nem. Kis joda térdel, érted, mint a birodalomban, és izé pakolja ki a kutya. Megezzük is, hogy hívják. Ez még jó? A Luke-nak a kajáját, érted? A lázadó bészén rólóját emlékeztek. Igen. Kiszedő, hogy dobálod, hát. Hé, az én ellakmányom. Igen, én vagyok Luke, jövök be, és rátszolok, hogy miért pakolod ki a kukát. Árpádit Váci oldalon megint kigyulladt a BKV busz, tűzoltok oltanak, szép napot, Saba. Tegnap meg egy mit olvasom, egy hév a Batthyány téren. Lángolt. Vagy hát füstölt, nem tudom mi volt. Kikkel menekítettek 200 embert. Fűtötték. Igen. Ura mód. Kimelegedett. Idejött Szentendéről, elfáradt. Fújt egyet, kimelegedett, és kigyulladt. Jaj, én nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én úgy ki vagyok éhezve a jó hírekre, hogy történjen már valami jó. Igen. Nem? Már azt sem bánom, a 6 milliárdért kapnak új ruhát. Csak legyen nagyon valami szép az 8 a ruha. 8 ér. De azt azért bánom. A mólámat is. Igen. A 6-ot minden magyarod, a 8-at. Mindenki Cavalli zakóba fog majd járni. Én nem sajnálom tőlük a napi egy nyakkendőt. Már sok értelmét nem látom, mert hogy igazából nekem aztán teljesen irreleváns, hogy most a buszvezető milyen nyakkendő van, ha pontosan érkezik oda tiszta busz és fűtenek. De ez pont kell hozzá. Ő maga is érzi majd a ruháján, hogy tiszta, akkor a busz is legyen tiszta. A májkrémes zsemlével. A joghurttal, amit magánc. Na jó, van, jövünk, majd erről is beszélünk. 2 perc van pontosan, 7 óra, ha van friss közlekedési retek, küldjetek el nekünk, legyetek oly drágák, köszönjük szépen, mi pedig jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 14 perccel itt vagyunk. Jó reggelt! Kívánunk minden Rádió 1 hallgatónak! Hello Feri, hello Jani, hello! Mindenkinek itt vagyunk a 96.4-en, de hát számos más helyen. Győr, Balaton, Szekszárd, Baja, Paks, Dunaföldvár, Miskolc, Heves, Nyíregyháza, remélem mindent elmondtam. Itt is szólunk, úgyhogy tessék bennünket keresni. Zsül, egy pici mélyet adjál a fülemre, léci. Uh-huh. A 4-es főúton az Ebesi lehajtónál sötétek... Megyek, ráülök. Sötétek a jelzőlámpák. Luffy küldte nekünk. Luffy. A híres kínai, hogy gyerek szórakoztatom. Igen, értetlen. Játékból. A forradmester Luffy. Nyíregyházán a 7 óra hírek a múlt heti kedd, vagy szerdai hírek voltak a Rádió 1-en. Köszönjük szépen. Zsuzsa elküldte nekünk Nyíregyházáról. Aztán Zürich, Schwarzenbach, minusz 7 fokjó a műsor. Gabó 82 küldte nekünk. És azt nézem, hogy hogy mi van. Még Árpád híd Váci úti oldalon megint kigyulladt egy BKV busz, a tűzoltók oltanak, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. Köszönjük szépen. A legfrissebb információk szerint, amik Balástól származnak, ezen a héten le fogjuk zárni a Majosházi családnak való gyűjtést. Ugye tudjátok, hogy most gyűjtünk egy nagyon kedves családnak, akinek sajnos nagyon komoly problémájuk van, mert hogy leégett a házuk, és gyakorlatilag mindenüket elvesztették. Két gyerekes családról van szó, az érintett Facebook oldalakon Ferén, Balázsén, a reggeli showén kim vannak azok az információk, ami alapján segíteni tudtok. Pénteken lezárjuk ezt a gyűjtést, aki még esetleg tud nekik segíteni, azt tegye meg, akár néhány ezer forinttal is. Igen, felhívjuk őket, hogy sikerült, és hogy mennyit gyűjtöttünk. Igen, mi van a szerda? Hát akkor holnap után. Holnap után. Gyakorlatilag még két. Valamiért így kimaradt a hétfő, annyira meg vagyok zavarodva. Próbálom így betájolni, hogy milyen nap van, de nem tudom nagyon akkor összehozni. Akkor gyere be szombaton is. Az lesz, lehet, hogy bejövök szombaton. Nem, nem. Itt nem várunk. Valószínűleg nem lesztek itt, igen. Még gyorsan egy utolsó közlekedés. Érezhetően lassabb a forgalom, ezért hasítok, mint a nyúl, írta nekünk Robi. A budai alsórakpartra értette. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a biztosítások kiinduló pontja. Na, egyébként egy jó felvetése van az egyik hallgatónak, azt mondja, és ezzel egyébként tökre egyetértek, hogy hívjátok fel a BKK-t, hogy ne csak a egy réteget szívassanak, hanem naponta cserélgessék a lehetséges verziókat. Remélem sikerült elintézni. Egyébként ez szerintem igazságos lenne. Már hogy miben? Hogy ne az legyen, hogy mindig csak a V nem tudom mennyi, V90 az 1-2-3-4, mert ugyanúgy egy rosszul beállított dízelnek, vagy egy akinek nincs katalizátora, vagy hibás, hogy rosszul működik, vagy akár egy benyás, ha most lehet egy kicsit kevesebbet, de ő is hozzátesz a smoghoz. Uh-huh. És azt mondja, hogy naponta, vagy két naponta mindenki vállaljon ebben felelősséget, most hányan anyázzan, uh-huh. és ilyen vetésforgóba menjen. Tehát mint ahogy régen a páros páratlan. Aha. Az 5-től 10-ig, igen. És akkor holnap után megint az 1-től 5-ig. Mindenki. Kivéve hibrideket. De nem, maga a felvetés tényleg jó. Nem hát rossz. Közösen szennyezzük, hát az enyém is szennyez, a tiéd is, tehát nagyjából azért mindenki bocsát ki valamennyit. A tiéd egy kicsit kevesebbet, ha szerencséd van, az övé egy kicsit többet. Nem hülyem, csak nincs pénze jobbra. Nem? Hát most érted? Akkor legyen egy vetésforgó, és mindenki szépen menjen körbe-körbe. Én is kicsit érzem, hogy részese vagyok annak, hogy smogriadó van. Ez nem rossz, nem rossz. Ma a fekete kék, fehérek, holnap. Igen, én szeretem a páros páratlant. Ez egy tök egyértelmű jó rendszer. Az jó. De ez a kollektív felelősség, ez picit fura. Tehát, hogy ez nem azért ágálnak, ezért sokan. Tehát valaki meg tök joggal mondhatja azt, hogy én mondjuk azért vettem egy picit drágább vagy újabb autót részben, hát ez azért nem annyira hihető, mert hogy ez kevésbé környezet. De valamennyit az is szennyez. Erre hagyjam otthon az autómat. De valamennyit az is szennyez. Ez igaz. Tehát valamennyire te is benne vagy abban, hogy ekkora smog van. Hát igen, csak akkor a 0-4-től az 4-szer annyit szennyez, érted? Most mondtam valamit, mint a 10-es, akkor 10-es mondhatja azt, hogy oké, hogy ma én nem megyek, de igen, akkor azok megjönnek, és óriási. Ez picit olyan, jó, nem, ez most csak így a kollektív felelősség valós, miért mondom, ezzel én egyetértek. Tehát én ezt bírnám, hogy most két napig én szívok, utána három napig szív más, utána megint egy kicsit én, de mindenki kiveszi a részét a smogriadóból. Na, Bokuszdor, mi történt tegnap, Feri? Mesélj egy kicsit. Mi az a rohadt nagy tányér? Aranylabda, én is. Még egyszer? Végre megint a miénk. Mi az a nagyon nagy tányér, az a nagyon kis fura dolgok, amit rátállalnak? Miért főznek le egy ételt 600-szor, és mit csinál tegnap Szél Tamás? Egy mondatot olvastam csak, hogy elkapkodta a zsűri az étket. Igen. Miért örülnek annyira, hogy 300-szorra is lefőzik ugyanazt az ételt, ugyanúgy, de ez most jobban sikerült, mint 299. Mert az a 300-dik az olyan, mint hogy megugrod a mitén a magasat 300-szorra, és az olimpián próbálod 301-re a csúcsot megugorni. Tehát, hogy ugyanaz a rendszer a dolognak. Tegnap elkezdődött a döntő, ugye ez két napos, tehát tegnap és ma Szél Tamásék, a magyar csapat az utolsóként adta be az étket, illetve hát az étkeket, vagy ételeket, mert nagyon sokat kellett főzni. Az alapanyag a csirke volt, ezt lehetett párosítani mindenféle dologgal. És hogy miért jó ez ugye a nagy tányérról a kis étel? Hát én láttam, mondom, Tomikám, hát ezt elég tennéd azért, akkor ugrana a borra való. Tudsz, hogy többet is tennél, Tomi. A rogláz, a rátott hús. A minta mellett, az nem mint az az étel. Ja? De mit szólna ez Benke Laci bácsi? Hát figyelj, ő megcsomálná a fejét. És a zsír, Tomi. A lazanya és a kézzel felépített vanília torta. Fagyi számról. Fagyi, vanília fagyi torta. Egy kis vegetált én még reknek rá. Jó, az van, egyébként kell bele nemzeti vonalat hozni. Tehát valamit hozni kell, úgyhogy már a vegeta. Igen, úgyhogy rászíjaztak egy puli hátát. Igen, bár a vegeta ugye nem magyar, de azért... Ez most egy VB döntő, ugye? Segíts. Ez a nagy döntő. Ez megnyerte a selejtezőt, ugye? Vagy hát az európai döntő nyerte meg a Tamás, és akkor ez most a világbajnokság, amit most már 30 éve rendeznek meg. Paul Bocuse nevezetű izgalmatlan szakács isten találta ki az egész dolgot. Azért szeretik az emberek, mert ez olyan, mint egy foci meccs. Tehát, hogy nem az van, hogy egy konyha hátuljában emberek főzőcskéznek, hanem ott rezes banda van. Figyelj, mi vittünk egy komplet... Rezes banda. Figyelj, itt egy komplet tűzoltó zenekar zenélt a Tamásnak, amíg tálalta a rántott csirkét. Rizsabizsában. Rizsabizsában rántott csirke, és óriás szurkolás van. Került a hírhet rezes banda. Igen. Rengeteg felső vezetéket elloptak, a hírhet rezes banda. Igen. Szóval nagy szurkolás nagyon volt. Nagyon sokan mentek ki innen Magyarországról is. Vagy 300 ember. Bizony, de teljes repülőgép indult, és nagyon sokan vannak itt. Megy az óriás tombolás, szóval ebből a szempontból is egy tök különleges. Itt az jó jel, ha a zsűri gyorsan eszi meg, mert én ezt szóltam, hogy elkapkodták. Ha lehet, hogy más ízlett nekik, igen. Olyan nagy várományos szerintem Szél Tamás. Ez az eredmény, hogy európai első lett, azt szerintem már arra predesztinálja őt, ráadásul az elmúlt versenyek történetében mindig az első hely közelében végzett az, aki az európai döntőt megnyerte. Ebből persze még nem lehet sok mindent előrevetíteni, de szerintem nagyon-nagyon jó. Hát meg ráadásul zseni a csávó már, hogy Szél Tamás. És akkor ezek szerint nem csak szuidálnak, hanem predesztinálnak. Azt predesztinálnak is. Akkor az az egy kicsit más. De várj, az egy nehezebb műfaj. Ja, sokkal figyelj, és az nem baj, hogy utoljára lett? Megkóstolva. Nem fárad le az ízlelő bimbolya? Mit tudom, Mr. Potrafkának? Igen, a vegeta arcának. Ez a császárának. Ott állj egy ilyen döntőben. Állítólag a zsűrimen látták ólálkodni Benke Laci bácsit. Így van. Akit a zsűri a végén kérdőre vont az elkövetett gasztró bűneiért. Szilasné Vargeteg. Na mindjárt megkérdezzük az illetékes, mert hogy Tamás itt van velünk. Hello Tamás, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Hello. Na hány órát? Jó, abszolút jól, igen. Hány órát álltál tegnap a pultba, és utána hány órát tudtál aludni? És hány gin tonicot ittál? A végén. Hát ugye a maga versenyidő az az ominózus nettó 5 óra 35 perc, hát ami ugye előtte van egy óránk, amíg a boxot újra átvetjük, átnézik, akkor utána, amikor kiutat a tömegből, illetve a szurkolók közül, tehát azért egy elég hosszú nap, sőt nem is egy nap, hanem két nap áll mögöttünk, meg hát ugye ma van még a második versenynap, úgyhogy még nem iszunk előre a medbebőlére természetesen. Ez a desszert nap? A desszert nap, igen. Tényleg? Ma a desszert van? Vagy ilyenkor mi történik a második napon? Már nem kell csinálni semmit. Hát ugye 24 ország versenyez, és 12 az első napon, és 12 a másodikon. Tehát ezt mindig így osztják ketté, sorsolás útján. Ez jó vagy rossz, hogy mi az utolsóként adtuk tegnap be az ételt? Hát ez egy nagyon jó kérdés igazából. Én azt gondolnám, hogy nem feltétlenül szerencsés az első napon versenyezni, mert ideig a történelem során egyetlen egyszer tudtak nyerni az első napról. Ha a statisztikát nézzük. Az, hogy a mi utolsóként voltunk, az én szerintem előny, és a felkészülés során is a csapat az előnyként próbálta kezelni, és hát olyan ételeket próbáltunk kitalálni mind a vegán, illetve mind a hústémennel, ami egy picit sokkal frissebb, sokkal üdébb, tehát egy sokkal savasabb hangsúlyú ételeket találtunk ki. Hogyha az első között vagyunk, akár az első nap, vagy a második nap, akkor biztos, hogy nem ennyire savasak a tányérok. Ez azért, mert elfárad a zsűri, ugye? Hát tehát, hogy intenzívebb íz kell neki. Ezért vegeta ételízesítő. Hogy Benke Laci bácsi. Ne tedd le! Ahogy Benke Laci bácsi csinálja. Figyelj, mi volt a menü, Tamás? Segíts nekünk egy picit, mert én láttam, hogy a zöldségtál szép lett, a csirketál szép lett, de hát ez az index írja, jobb, ha te mondod, hogy mi volt a teljes, amit felszolgáltatok. Hát igen, ugye a vegánnál kezdjük, ugye, tehát a feladat az egy piacra összeszedett zöldségkínálat alapján egy teljes mértékben vegán fogás, hát nem tartalmazható semmiféle tejterméket vagy állati eredetet, tojás sem. Tehát Janinak ez bejött volna egy. Igen, ez Jánosnak fel is csinálta. Hát azt tudtam volna értelmezni a látványt. Igen. Ez meg olyan mire? Ez ehető. És ugye a tél van, tehát nem feltétlenül a szakácsok kedvenc szezonja van, tehát mi ugye a erdőt, a téli, későszi erdőt választottuk témául, és gyakorlatilag ez inspirált minket, és az vegánál így a levelek és a gyökerek alatt címszóval, tehát mindenféle gyökérzöldséget készítettünk, elég sok savanyítással, ecettel, és a többi, és a többi. Hát magát a menüt azt elmondanám, meg nem is tudom, fejből megmondtam őszintén. Volt benne grillezett zeller, sült fokhagyma gombával, ezt céklába töltöttük, csicsókából készítettünk nagyon finom ropogós chipset, amiből ilyen kis levélkéket készítettünk. Nem mindegy, hogy milyen csóka, vigyázz. Igen, Arti vagy csi. Fetezsem olajba konfitáltunk körtét, és a többi, mindenféle ilyen finomságokat. Hát egy sima vasárnapi menünek ez tulajdonképpen. Én is konfirmáltam. Figyelj, és a franciák állítólag itt valami nagy cukiság bombát robbantottak, hogy egy kis herceg bolygóját tálalták föl, és a csirkéből a végén, a középen kijött egy piros rózsa. Hát ez erősen gicsesnek tűnik, így legalábbis elmondva. Én így még csak így a szurkolóknak a nem hivatalos fotóit láttam. Én nagyon várom a hivatalos fotókat a Bocuse-d'Or oldalán, mert nyilván ilyenkor minden csapat ugye a saját munkájára koncentrál, tehát én konkrétan a világon semmit nem láttam így a környezetemből, ki mit, hogyan csinált. Ez mindig így szokott lenni, tehát tényleg fókuszálunk a saját munkánkra, kikapcsoljuk a többi csapatot, tehát tényleg a sajátunk a legfontosabb, úgyhogy a versenyt nem érdekelhet. Hogy ki mit csinál, persze. Uh-huh. Csak mondom, hogy a japánok, képzeld el, azt írja az Index, hogy egy hatalmas tükrös filmtávra helyeztek, egy négyszögletes fehér tára valamit, a középen a húst egy szamuráj kart szeltek. Azért jó. Nemzeti sajátosságok. Meg volt a nemzeti jelleg itt is erősen. Igen, a mexikaiak meg egy szomoréróba kukoricát hánytak. Mexikaiak két lefejezett fejtetek. Így üzettek a szomszéd kártán. Hát igen, ez mindig egy érdekes dolog, tehát hogy a minden országnak meg kell jeleníteni a saját nemzeti sajátosságait mind ízben, látványban, kulturális elemeket is kell belecsempészni, viszont ez egy nagyon-nagyon vékony jég, hogy marad az ízlésesség, és hogy nem billen át a gics határán, és hát azért páran azért néha-néha el szoktak érezni, hál' Istennek, sajnos, vagy mi, hogy mondjam ezt. Most ebben az évben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon finoman és diszkréten jeleztük, hogy nem választottunk ilyen nagyon kulcs témát, hanem egy ilyen sokkal erősebb vonalat adtunk akár a plakátnak, akár a menükártyának, a tálaknak a megjelenésében, ízvilágában, tehát hogy Magyarországon van erdő, sőt nagyon sok erdő, sőt a háromcsillagos Peter Gustavsen jeleztés, hogy minden évben jön ugye vadászni is Gemenzbe, úgyhogy ezt szerintem átjött teljes mértékben. Lehetettek volna még aktuálisabbik is, lehetettek valami tőlem határvadász szelet, valamilyen körítéssel. Igen. Ne legyetek már ilyen gondosak. Fog meg a migráns desszert. És akkor ők megmondják, hogy legyen csirke, meg legyen egy vegántál, és a többi rátok van bízva? Hát azért nem egészen, mert a ember legyen a talpán, aki fejbe tudja tartani azt a 60-valahány oldalas szabályzatot, mert amit ráadásul ugye francia stílus szerint ugye az utolsó pillanatig próbáltak meg variálni. Tehát itt nagyon le van határozva, hogy ugye 5 óra 35 percet van, zöldségeket ugye megpucolva viheted be, tehát hogy ne ott kellene a répát pucol, mert arra senki nem kíváncsi, hogy világverseny 5 répát pucolnak, tehát ezt előző nap meg lehet csinálni, vagy előző egy órában. Ugyanakkor alapleveket beviheted, viszont a friss alapleveket, magyarán dzsúzokat, tehát frissen pésett leveket nem veheted meg még akkor se, hogyha mit tudom én, bio és boltból veszed, tehát ott kell csinálni. Mivel vegán téma, ugye, akkor nekünk májusban volt egy faszenes grillünk, amit mi nagyon szerettünk, nagyon-nagyon szép munkaelegenciát biztosított számunkra. Tényleg ízben nagyon-nagyon jó volt, tényleg faszinen tudtunk grillezni ugye a szarvast, és ez december 23-án ezt megtiltották, hogy tűzveszélyes abban az épületben azt lehet használni, és akkor nem használhatod, nem. És akkor ez így elég irányomta bélyegét, mert ráadásul a vegánt is elkezdtük a téma köré építeni, és akkor karácsony után még az utolsó hajrában meg azon dolgoztunk, hogy hogyan tudjuk ezt áthidalni, meg azt a fajta jó ízt, amit mi ugye megalkottunk ezzel a grillel, hogy ezt hogyan tudjuk legalább olyan jóra vagy még jobbra megcsinálni. Tehát ez ilyen örökös, egy ilyen, tehát nem tudjuk ezt soha befejezni, meg végére önösen kinyomítani, hogy ez elkészült, már ezt csak abba hagyjuk egy bizonyos ponton, és akkor elmegyünk, és akkor megfőzzük a versenyidőre. Most így függetlenül a végeredménytől, hogy milyen helyezést fogsz elérni, reméljük, hogy nagyon-nagyon szép lesz ez a helyezés. Ezeket az ételeket, amiket lefőztetek, vagy bármit csináltatok vele, mert mondhat csomó olyan szót, amit nem értettünk, hogy ezeket földi halandó majd valahol megkóstolhatja? Hát így a bokuszdoros ételek azon mindig egy alkalommal szólnak. Egész egyszerűen azért, mert tehát annyira összetett és komplikált a feladat, hogy pláne a mai gasztronómia, ami nyilván egy hál' Istennek egyre inkább a zöldség felé terjed, tehát egyre inkább a zöldségközpontú kezd lenni a globális gasztronómia, de még mindig én azt gondolom, hogy túl sok ízt kell a tányérra rakni, és túl sok mindent kell összeharmonizálni egymással. Tehát itt vannak azért olyan a vegán ételek között olyan elemek, amiben mondjuk egy étteremben mondjuk egy komplett fogást csinálni, például egy köretelemből. Tehát sokkal inkább a letisztultság felé hajlik a világ. Ezt a fajta összetettséget, ezt étteremben, ezt nagyon-nagyon nehéz reprodukálni. Tehát nem valószínű, hogy az egészet meg lehet. Nem, mert nincs az a pénz, amire megfőzném, hogyha erre vagy kíváncsi egyébként. Egy utolsó kérdés van még időnk, hogy amikor tegnap te ezt megfőzted, az hányadik volt? Tehát hány ugyanilyen megfőzést igényel, mire az ember eljut ide? Mert itt hallottam, hogy 400 vagy 500 körülbelül, mire ez úgy rááll a kezed, hogy ezt már ott... Nem, azért annyira nem. Tehát mi ugye augusztus 28-27-én környékén kezdtünk el foglalkozni, ugye akkor vettük fel újra ezt a Bocuse-dormanat. Akkor ugye elkezdtünk ugye kicsit újra bemelegedni, gondolkodni, mit, hogyan, mi az, amit első lépésként, mi az, amit jobbá tudunk tenni, akár konyhai munkában, vagy bármiben. Aztán, amikor szeptemberben megkaptuk azt, hogy csirke lesz és tengergyümölcsi, ugye ami az első Bocuse-dormon is volt, akkor ugye rögtön elkezdtünk a csirkével foglalkozni, ezt november 30-ig közel 70-80%-os készültségre lehetett hozni. Ezt nem tudom, hogy hány gyakorlás volt, meg nem időre, hanem inkább csak csiszolgatás, de szerintem egy ilyen 20-25-30 körül biztos. Amikor november 30-án megkaptuk ugye a vegán témát, tehát ezt mostanában mindig ugye az utolsó pillanatban szokták kihozni, csak kevesebb, mint két hónappal a verseny napja előtt, akkor utána egy-két hetünk volt csak a vegánra. Aha, tehát a 4-500 az túlzás azért, tehát annyi. Nem, persze. Uh-huh. És amikor ugye a vegánt lóhalálába egy pár hét alatt össze lehetett rakni, hogy legyen, mint legyen, akkor ugye elkezdtünk timingolni, és maga a timingolás szerintem, tehát az ominózus 5 óra 35 percnek a legyakorlása és fölépítése, összerakása. Fölépítése, igen, az, ha jól számolom, tehát az ilyen 17-18 alkalom volt összesen. Tamás, nagyon drukkolunk, bocsánat, csak mennünk kell, mert minket itt fenékbe rúgnak, ha megcsúszunk a reklámokkal. Ja. Mi nagyon drukkolunk, követjük és beszámolunk róla. Reméljük, hogy sikerült dobogorálni. Nagyon drukkolunk, megérdemelni. Köszönjük szépen, vigyázz magad, szia Tamásnak, köszönjük szépen, ciao. Hello. Mikor van eredményhirdetés felé? Köszönjük, ciao. Holnap tudjuk meg. Holnap este. Na mondjuk majd, hogy mi a helyzet akkor. 8:02 jövünk a hírek után. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk Budapesten a 96.4-es frekvenciában, gyönyörű smogos januári időben. Holnap egy kicsit enyhül, de állítólag péntekre már visszahozzák a smogriadót, mert elmegy ez a kis passzát, ami ide befúj, kitisztítja egy kicsit a levegőt, de aztán újra csendesebb légmozgás lesz, úgyhogy valószínű sokáig érvényben marad a smogriadó. Egy pici enyhítés után visszaszigorítanak majd. Olyan jó zabot csináltam egyébként kint a Prolisdoron. A Bocuse-dor után a Prolisdor. Kinek mi a menő? Hát most jó kizza, undorítóan néz ki, de az íze nagyon jó, meg tudom erősíteni. Annyira kellemes. Viszont én egy picit azért csalódott vagyok, tényleg, mert azt gondoltam volna, hogy tök jó lett volna, hogyha kaphatnak, mit tudom, egy hétfőtől, vagy jövő hétfőtől, vagy mikor, amikor már Tamásik visszajönnek, és kiderült, hogy hanyadik helyzetek lettek, egy ilyen a versenyételből egy ilyen mikrobarát verziót a Lidl-ben. Tehát, hogy nem, hogy tök jó lett volna, hogy bemegyünk, érted, leveszem a polcról, megmeleg, ott van a rántott cukini, konfitált céklával, kamillázott margányával. Nem, olyan jó lenne. Igen, nem tudom, hogy egyébként a Tamás mögött áll ez a kis áruházlent. Mikrofriend. Ha már Gaga a Super Bowl-on ő lép föl a Halftime Show-ba, beszéljünk Faragó Ricsivel, vagy beszéltek Faragó Ricsivel? Kérdezi egy hallgató, hogy akarjátok, teljesen hülyék vagyunk az amerikai focihoz, de Ricsi minden éve elkápráztat bennünket, hogy ő viszont mennyire ért hozzá. Jövő héten lesz, azt hiszem, talán a Super Bowl döntő. Fölhívhatjuk Ricsit pénteken, hát nem mondom, hogy a hidegráz attól, ahogy ő beszél, mert igen, ha már nem van egy az a cedeli, ami a van egy ilyen kis nagyon helyes kis mackós, ilyen lassú, ilyen finom, lassú víz partot most stílusa, de közben baromi valamire ért hozzá vitathatatlanul, és mindig valami az, amitől nekünk keresztbe áll a szemünk, mert teljesen hülyék vagyunk hozzá. Úgyhogy beszélhetünk róla, hát szeretem, mikor valaki ennyire elszántan imád egy sportot, úgy, ahogy én a tenisz, csak nem értem. Tehát neke, az amerikai foci számára a legnagyobb rejtély. Ez állunk 3 percet, játszunk 10 másodpercet című történet. Tehát a netto játékidő az körülbelül 4 perc. Egy Super Bowl döntőben. Azért, mert megy a biznisz közben, tudod, veszed hát az izét, táncolnak, beszélnek, fölállnak, pacsiznak, de hogy ott közben valódi játék az mindig 6 másodperc, hogy ezt nekem valaki megmagyarázza, én imádom nézni, nem értem, és mindig csodálkozom, hogy az amerikaiak milyen furák, hogy ezt nézik. Irgalmatlan, izomzat, hihetetlen felépítés emberek, de mitől? 10 másodperc, csak 20 perces sportolnak. 10 másodpercig elindul, 2 percig át, tanakodik, CV-n beszél, rágózik, köpköd, verekszik, bírok összének, szabályt ismertetek, ők sértik, mi történt, megtanakodják, 6 másodpercig megint valaki nagyon rohan valamerre, nem? És megint megilálok, persze. Hát ember legyen a tal. Hát persze, mondom, biznisz alapú. Egyébként a Ricsi meg úgy választott, hogy hajdubélet, jó megy a foci, a Gundi jó a kézilabdában. Mi marad nekem? Mi marad nekem? Amerikai foci. Az igen, akkor hadd szóljon. Egyébként a Gaga azt nyilatkozta, hogy miatt fogod a csapni. Azt el is tudom róla képzelni. Hát ez minden benne. Ha már nem lehetett ott a Trump beiktatásán. Hát gondolom, ő se akart menni. Hát a Trump felesége, nem tudom, hogy hívják, talán a, nem is tudom, Ivanka. Az inkább valamelyik divattervező, most Lagerfeld, nem a Lagerfeld, valaki más csináltak egy ruhát, hogy ebben a szép kék ruhában volt, ilyen sállal, kesztyűvel, és már a divattervezőt is megkurcolták, hogy mer egyáltalán a Trump feleségének egy ruhát csinálni. Igen, egy korábbi elnöknőnek a ruhájára emlékeztetett, mint ahogy egyébként a beiktatásnál elfogyasztott torta egy az egybe ugyanúgy nézett ki, mint az Obamának a beiktatás ünnepségére készített torta. Az volt a fura benne, hogy ők egy az egybe ezt kérték. Azt nem magyarázták meg, hogy miért történt. Elvitték, azt mondta a cukrász, aki készítette a tortát, hogy odajött a megrendelő, hozott egy fotót, hogy ezt szeretnék, erre ők mondták, hogy hát oké, de hát ezt bárki meg tudja csinálni, hogy egy picit kreativitást vihetnénk, és nem. Nézzen ki egy az egybe ugyanúgy, mint az Obamáék tortája. És egy az egybe ugyanaz volt. Azt lekopintották. Egy az egybe. Úgyhogy sok eredetiséget nem nagyon lehet várni szerintem ettől a pártól. Viszont azért vannak már forradalmi újítások, mint például a saját Pipere szoba. Az nem tudom, hogy ez most csak egy mém volt, hogy igazi volt, de hogy lecserélte a függönyöket. Igen, a fejházban. Igen, aranyszínűre. Nem, az megvan. Nem tudtam, az megvan. Csak pillantás vetettem rá. Mondom, ez egy állat. Ez nagyon szórakoztató. Kíváncsi, hogy a koalíció Amerikát négy év alatt. Így elég szarul áll. Tehát, hogy ez az van, hogy az van otthon. Megköltözött a fejházban. Mr. Trump, mi lenne az első? Vegyék le ezeket a függönyöket. Cseréljük aranyszínűre. Oké. Utána pedig rúgjuk fel a csendes óceánra. Szabad kereskedelmi megállapodást. Hozzák a folyosóra, rakják be ide az asztalra. Támadjuk meg Kínát, veszünk össze az oroszokkal. Ne, és cseréljük le a függönyöket. Gyűlölöm a vöröset. Az a kép kinek az ötlete volt? Obama, szedjék! Konkrétan. Megnézzétek egyébként, hogy nézett ki a Fehérház belülről, hogy rendezték be az Obamáik. Egyszerűen szenzációs. Tehát, hogy tényleg ilyen minimalista stílus, nagyon igényes, nagyon visszafogott, rengeteg modern képpel, modern képzőművészeti alkotásra. Tényleg olyan, aminek egyébként ki kell néznie. Szerintem egyébként 2017-ben az elnöki rezidenciának, meg a Fehérháznak. Most a Trumpékot beköltöztek, és gyakorlatilag mindent visszavisznek. Ilyen a sok arany, sok Nixon idejébe. Igen. Hát volt egy szenzációs fotóösszeállítás a Trump Towerről. Hogy van berendezve? Hogy vannak az ő lakosztályok berendezve? Hát gondolom a gics. Ugyanaz. A gics, arany mindenhol, tehát egy családi fotók, és Trumpnak a kisfia, aki ugye szundikált a választások alatt elég sokszor, ül egy életnagyságú oroszlánon. Kitömött oroszlán van, érted, a lakosztályodra. Ebben a 100 millió dollár értékű rezidenciában, itt a Trump Towerben, volt egy külön szintje a kisfiúnak. Jó, hát figyelj, hát most a milliárdos csemete vagy, hát akkor... Bajtos Kodájával. Gondolom, hogy valami kis Bentley-ével. 300 köbcentis kis gyerek Bentley-be, ott közlekedett a gyerek ide-oda, amit elektromos motor hajtott. Hát most ott mindent fölrúgott már, tehát azonnal ugye a szabadkereskedelmi legalapítás már az indiánok olajlobbiát lesöpörte, mert hogy egyébként az indiánok nyertek az olajlobbival szemben, és azt mondta, hogy nem érdekel, hogy kinek a földjén megmegy, hogy megy ez az új olajvezeték, nem érdekli a tiltakozó indiánok, már azokkal is összerúgta a port, tehát ő nem szórakozik le, ugye ezt még Obama állította le 2015-ben. Hát Kanadától egészen jön a mexikói öbölig, és hát őslakosok által indított petícióra ezt egyébként leállították. Obamacare megy a levesbe. Tehát a csáv, hogy két napja dolgozik. Nem lopja a napot. Mondjuk nem ígér sokkal jobbat, ugye? Tehát már az elején is ő azért megmondta, hogy amerikaiaké, és hogy menjünk előre. A totális bezárkózás politikája, mennyire előre mutató. Ugye? Mindenki nyit a világban, ő meg azt mondja, gyerünk előre, hadd szóljon. Jó, igen, ügyes. Hát kíváncsiak, hogy ebből a fajta ilyen úgymond elszigetelődés politikából egyébként mi lesz, hát kíváncsian, kíváncsian várjuk. Viszont az aranyára meg felmegy majd, mert hogy akkor lesz a keresletérfejlázás környéke. És a régi cuccokat oba máig elvihetik? Tehát amit ő rendelt oda be, vagy ezt elárverezik? Vagy mi lesz ilyenkor a teljes szettel? Nem, egy érdekes dolog. Tehát én mindent mindig lepakolok, és mindig igen, újra berendezik a fehérházat. Igen, igen, igen, a fehérháznak van egy hatalmas raktára, az ahol az elnök régi ágya ott van. De miért nem adják el? Hát most ki kíváncsi az izére, a régen cuccára. Vagy lehet még olyan, hogy amikor már rosszul megy majd az Egyesült Államoknak a soron következő elnök oda bemegy és válogathat, hogy... Így, egészen konkrétan így történik, hogy gyakorlatilag általában ez úgy szokott lenni, hogy ugye nem az elnöknek, hanem az elnök feleségének a dolga idézőjelben, hogy berendezze a Fehérházat. És az Ivánka simán lemehetne, csak Ivánka gondolom... Ivánka annyira jó, annyi már a neve is Trump annyira jó. Ivánka. Trump Ivánka. Véletlenül sem Michel vagy, de Ivánka. Jön Ivánka. Tehát, hogy lement, és akkor ott érdekel, hogy biztos az lehetett, hogy itt az 500 négyzetméteren egy picit, hogy magányosnak érezte magát, meg miután megnézte a negyedik képet, teljesen összezavarodott, érted? És akkor utána azt gondolt, hogy na, akkor, na mindjárt, akkor legyen egy piperes szabaszt, én megvagyok. És mondja, amikor az Amerikai Egyesült Államok elnök, és át akarom építetni a fehérházat, akkor átépíthettetem? Nem. Tehát ahhoz nem nyúlhatok? Nekem, mint az elnök, valaki azt mondja, hogy nem nyúlhatsz hozzá. Bizonyos dolgokat változtathatsz, tehát például a függönyt lecserélheted, padlószőnyeget lecserélheted, bútorokat lecserélheted, de nem építheted. Egyszer, tehát, hogy nem építhetsz mondjuk egy teraszt. Melania a felesége, Ivánka lánya. Máshol megtörténhet ez. Ivánka a lánya azt írják, hogy Melania a felesége, igen. Nincs jelentőség. Nincs az Ivánka jobban tetszett. Akkor ők effektíve ott is laknak? Tehát, hogyha ő a Trump Towerből beköltözik, akkor ő a Fehérházban alszik, eszik, ott lakik tulajdonképpen? Igen, ott vagy lakik. Ez egy ilyen szimbolikus hely, és lakik. Minden este egy folyosón kiszöktették őt a Trump Towerbe, és egyébként ott él majd. Ne, ott lakik, ő azt jelezte, hogy mondjuk is szeretne egy hétvégenként egyszer-egyszer mondjuk így elugrani a Trump Towerbe, és egy kicsit magába szívni az aranynak az illatát, de hogy de a biztonságiak nem annyira örültek ennek, mert azt mondják, hogy ez egy nagyon forgalmas utcára nyílik, ez a Trump Tower, és egyszerűen védhetetlen az egész. Érted? Meg ott dekázik egyen lejjebb a folyosan Cristiano Ronaldo meg, és neki is van lakosztályok. De szényleg. Móriási, Trump egyébként egy ilyen nagy gyerek, nem? Egy ilyen óriás csecsemő, hát ezt tudom róla elképzelni, nem? Egy ilyen megalomániás, kicsit őrült, teljesen kattancsávó, aki egyébként egy ilyen 70 éves gyerek, nem? És van egy óriási rulettasztal egyébként a Trump Towerben, néha játszik, kaszinózik, és playmate csajokkal bulizik. Tehát valahogy én még mindig nem látom őt az Amerikai Egyesült Államok elnökének. Legyen gáz. Igen, de valahol egyébként érdekes. Mennyi idő van még hátra az értekezelők? 3 óra? Basszus, nem fog elkészülni a hajam. Hát az a haj. A Szimbő például lejjebb alkutta az elnöki gép árát. Tehát azt mondta, nem tudom, Boeing Airbus, a gyerekek ennyire nem, vigyétek lejjebb. A vállalkozás, hogy megeladta a sógorának, tudod. Jó, hát az a... Mert hogy megígérte, igen, hogy ő eladja a vállalkozást. Nem tud kiszállni mindenből. Valami vadidegenre bízod? Amit eddig összeraktál? Érted, csak olyanra, akit is. Most új gépet is kell venni? Nem jó neki? Vagy az így éven? Nem, a Simpi volt, mondta, hogy költséghatékonyabb lesz az egész történet, és leállított valami hatalmas nagy géprendelést, ami nyilván a gépgyárakat nem érintette jól, de mondta, hogy ne költsünk ennyit. Aha. Ne költsünk ennyit a rászorulókra, és leállította az Obamacare-t. Nem volt túl szimpatikus neki, igen, azt ő már a megválasztás előtt mondta, igen. Hogy ahhoz hozzányúl, ahogy egyébként megépíti majd a nagy betonfalat Mexikóban. Kíváncsi vagyok, hogy ezekből mi lesz. Na jó, van 3 perc, ha pontosan 8 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek nekünk jó Smogriadóra való tekintete, hogy lehet haladni a városban, mi a helyzet az utakon, a rakpartokon. Jött 1-2 Árpád hídnál, a Pest felé vezető oldalra lerobbant egy autó Margit szigetnél, úgyhogy ott egy kicsi dugóra lehet számítani. M6-os 84-es kilométerénél fotóznak Pécs fele, és van egy trafik Miskolcon, a Helyő Csabai vasúti feljárónál Fehér Korzából mérnek. A rendőrök ez G-Man küldte nekünk, valamint lépésben halad a Hungária, az Üllőúttól arra szólunk, az okát nem tudni, sok az autó, szerintem. Csabika. Hát mégiscsak Smogriadó van, nem? Sok az autó. 2 perc, pontosan 8 óra, jövünk a hírek után. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után vagyunk, pontosan 12 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk, és zajlik Melbourne, gyerekek, hát micsoda kilátás. Ihatok egy kávét. Te átiszol? Igen? Mi az? Nem, most teázok. A Balázsnak a, hogy hívják, férfi teája. És? Mi? Ja, azt hiszed, hogy fickosod, egy fogas vagy. Bármi. Csináltam egy ilyen nagy vajlit, tehát azt hittem abból iszol, egy ilyen nagy üveg, egy literet. Csináltam egy literet. Ez nekem nagyon ízlik, ez Ovista? A tea. Most ovistea, klasszik ovista, sok citrommal, sok édesítővel, sok cukorral. Csak műanyag bögrébe szabad inni. Műanyag. Zsíros műanyag. Zsíros bögrében. Vendégem vagy egy pohára, de ihatod a ginzenges férfi erőt, felébresztő, kundalini teámat is akarod. Ébrentartó. Nálam csak ébrentartó. Nálad lelohasztó. Igen, igen, én pújítom. Neked igazából brómos teát kéne, mert hogy ne legyen ennyire kis. Egy kis kanocska, ami vagy tulajdonképpen. Na, képzeljétek, milyen buli lenne a Trump-Berlusconi találkán. Hát van azért elég nagy hasonlóság a két ember között. Az egészen biztos, hogy nagy buli lenne. És tök igazatok van, abszolút hülyeséget mondtam, mert hogy Ivánka a lánya. Az jó, hát te is mellé nyúlhatsz, de kijavítottuk. Ivána az első felesége, és Melania az a legutóbbi. Jó, helyre tettük. De köszönjük szépen. MTK pályánál autó a belső sávban, 200 méterre troli a külsőbe lerobbanva az Árpád híd felé. Csabika küldte nekünk. Trafi Miskolcon a helyi csabai vasúti feljárónál lépésben halad a Hungária, az Üllői úttól arra szólunk. Sokan írtátok nekünk, valamint a 4-es úton az Ebesi lehajtónál sötétek a jelzőlámpák, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu a síbiztosítások kiinduló pontja. Ha már közlekedés. Na! Észrevettétek-e az új, hát reméljük nem trükk, de nekem az a gyanúm, benzinkutas trükköt, mert ugye van az olcsóbb üzemanyag, az se olcsó, meg vannak a prémium. Így van, amikor ott rád akar retukmálni. Amikor van benne valami, amint nem fagy úgy, tisztább lesz a motor, gyorsabban, mert szebben pöfög, mindenki csinál ilyet. És ez általában egy kúton van a mit is, sima dízel, meg a prémium dízel, van a sima üzemes, meg a sima. Egyre több helyen van az, hogy beállsz a benzinkúthoz, még nem is látod, mert ráadásul az oszlopra ki van írva, hogy van 95-ös, meg sima dízel. Odaállsz, és ma reggel is így történt, van egy piros színű, itt a mai napon ez ilyen volt, de már láttam mást is, egy ilyen kis kartondoboz a simára rátéve, hogy sajnos üzemen kívül. A sima dízel. Beállsz a kúthoz, ma reggel például siettem, és átnézel a másik kútra, hogy az ott ugyan van, de hát már nem állsz át, mert sietsz, ezért aztán mit csinálsz? Leveszed a 40 forint a drágább tankoló izét, és ugye megtankolsz abból, mert egyébként sietsz, és nem mindegyiken van, tehát nem mindegyik oszlopon van lezárva a dolog, ezért nem azt mondja, hogy az elfogyott Rákóczi úr az olcsóbb üzemanyag, hanem azon az egy kút fején nem tudsz izét olyat tankolni. És tudod, hogy ez egy kis trükközés, hogy... Azon gondolkodom, mert most már egy csomó helyen láttam ilyet, tehát hogy sok helyen csinálják a dolgot. Mert sima elfogyott? Nem elfogyott, hanem hogy azon a fejen. Igen, azon a fejen, üzemen kívül van. A másik fejen van, de hát lusta vagy, már kiszálltál, meg se nézted, lehet kiszálltál, már ott vagy kinyitva a benzinsapka. Mit csinálsz például ma reggel én nekem még ott átállni, most mondom, nem fogok ott. Egyszer élünk, hagyd menjen a hogy hát ha megjön az utalás a klasztól, és akkor majd visszaszedjük a dolgot, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy véletlen vajon, vagy most már, mert hogy nagyon sok helyen találkoztam. Tehát arra gondolsz, hogy akkor a kutas a pénztárossal összejátszva kirak egy kútra az egyik fejére egy ilyen táblát, kvázi beterel téged, hogy a jobbat tankolt, a prémiumot, és azok alapján ők jutalékot vagy százalékot kapnak? Igen. Jönni rám is mindig tukmálják, hogy próbáljam ki. Akkor azért tukmálják mindig, mert az neki kicsi lóvé? Az persze, szerintem, és egészen biztosan tudom, hogy ott eladásból, ha az nagyon jó. Ha prémium jól megy, akkor abból kap a kutas. Igen. Akkor ezért kínálgatják mindig, prémium. Nem szeretem, adja hagyományosat. Jó az. Aztán rájövök, meg átmegyek. Véletlenül a prémium majd bele, nem baj? Arra uram. Igen, és nem gázolaj, hanem benzin. És szokott ilyet mondani, hogy prémium autóban, prémium üzemanyag, nem? Nem, ilyet hál' Istennek, mert ettől megkímélnek. És akkor itt egy ilyen tudatos... Nem, akkor lesz, hogy kölcsönautóban bármi jó. Igen. Tudatos lehúzás, Janit, az arra gondolsz, hogy ezt tudatosan csinálják? Igen, benne van, hogy egyszer ide földobják, egyszer oda földobják, tényleg siet az ember, mondjuk tele van az összes kút, fej nem tud tankolni, akkor azt mondja, jó, egyefene, hát egyszer kibírjuk, azt most nem tudom, 20-30 forinttal drágább. Literje, amit ha kiszámolsz mondjuk 40 liternél, akkor már egy ezres különbség, tehát azt se fog éppen földhöz vágni senki, csak nyilván bosszantó a dolog. De nem lehet, hogy tél van, és akkor hideg van? De és benne az, van az én teljesen műszakilag tudod, hogy analfabéta vagyok, de hogy a hidegre való tekintettel ott valami befagy. Egyet a befagy? Lehet ilyen? Hát, mínusz 10-nél szerintem még nem. Még nem, még nem fagy meg. Meg azért egy ilyen benzinkúton, ahhoz azért többnek kéne lenni, hogy lefagyanak. Akkor jár körbe a tábla, és óránként arrébb rakják a táblát, hogy üzemenként. Igen, arrébb dobják. Van egy ilyen sejtésem. Nem biztos, tehát lehet, hogy tényleg rossz. De legközelebb, ha látsz ilyet, akkor vedd le, és próbálj meg beleengedni. Tehát, hogy el tudják-e zárni, vagy elzárják-e, vagy csak kirakják rá a táblát. Vedd le, tedd be, és próbáld meg. Hát lehet, hogy simán működik egyébként. És akkor mit mondok, hogy hát engem akartok ki levenni. Hülyét, ott van rajta a tábla. Igen, és ott van. És levesz, és próbálkozik. Próbáld meg, hát hát tényleg kirakják, nem tudom. Igazából. Én mindig adok borravalót, tehát én nagy borravalós vagyok a kutasoknak. És nagyon mély elnézése közepette megyek el, ha nem tudok adni. Kicsit úgy szégyellem magam. Az, mikor elkezdi lemosni a szélvédőt úgy, hogy nem kérem meg ott a lámpát, lesikálja, arra tudok ugrani, mert az tud bosszantani, de én megszorom őket mindig. Tehát tudom, hogy a nagy része a fizőknek abból jön. Van. Ebből jön. Én nem hiszem, hogy ezt megmeri kockáztatni. Hogy valaki... ő kirakja a táblát. De ki nézi meg, hát ne megnézi. Hát jön a tulaj, vagy valaki, és akkor ott ezt szóvá teszi. Mindenkit keverünk bele. Igen, és a nap is mindenki benne van. De nem tudom, csak úgy elkezdtem rajta hagyani gondolkozni, hogy nagyon sok helyen láttam mostanában ezt, hogy így földobtak egyet-egyet. Mondom, hát ha valami megokosodott valaki, és akkor veszi át az egész ország. Lehet. Mondjuk a prémiumot ezt tényleg szokták. Tehát, hogy ott fura módon mindig ajánlgatják, hogy ez ennyivel jobb, annyival jobb. De neked ez hiába. Van, amikor azért elcsábulok. De aztán nem adok borravalót, és akkor meg is vagyunk. Te is adsz egyébként, nem? Te magadnak intézős vagy. Nem az a baj, hogy... Gyerekgyomás, hagyja csak már, megnézem. Tankolatok, már készen vagyok. Szélvédőt lemosom, már készen lemostam. Bogártanítás, meg vagyunk. Már rángatom belülről az ajtót, már mondom, hogy nem. Közön szépen elintézem egyedül elintézem. Te már úgy állsz be bennünk, hogy villogsz, hogy ne, igen. Hát én is csak 50 forint a zsebedben maradt, hát azért akkor inkább megcsinálod, nem? Én megértem. De az a baj egyébként, hogy ezen például, ezen a részén, spajtát oldom, egy kis pontgyűjtőkártyámmal felhasználom a mindenféle kuponokat, de tényleg, tehát hogy azért a benzin nem olcsó. Viszont a borravalón tényleg nem szoktam spórolni. Az a baj, hogy már ilyen lelkismert fordulásom van, ha nem adok. Tehát, hogy picit azt érzem, hogy így, hogy inkább, tehát oda megyek, hogy a pontgyűjtőkártyám, hol van, jaj, Istenem, jaj. 20 pont, tehát 20 forintról beszélünk, és odaadok 200 forint borravalót. Tehát semmi értelme igazából nincsen ilyen szempontból a pontgyűjtőkártyának, mert sokkal többet kevesebbet keresek le. Igen, többet adok borravalót, mint amit kapok pontra, de nagyon aggódok, hogyha nem találok meg a pontgyűjtőkártyámat. És valaha valamit levásároltál már ezekből a kártyából, vagy hosszú évtizedek óta gyűjtögeted? Nem, már mit vettél? Mit vettél? Az éles autópálya. Matricába bele lehet szállni, igen. És volt most az hát egyik kártyában. Egy bizonyos részét pont. Vetted le, vagy tehát ilyenkor felhasználtad az egészet? Az egészet felhasználatom. Mert ugye most nem akarok hülyeséget mondani, mert már ugye a Trumpnál ráfutottam. Ne írjátok többet, oké, meg volt, jó van, szégyellem magam, majd elkészültebb leszek máskor. Na, ne tudod. Megpróbálom. Nem, egyébként nem. Nyilván úgy nem. Úgy se leszel. Se leszel. Úgy se leszel, ne túlozzál. Na, és 40 ezer forint fölött van valahol, és akkor most gyakorlatilag az összes pontot erre költhetem, az egyik útnál le lehet vásárolni, és akkor majd ezt így beleszámítjuk, összejött már egy 12 ezer. Hát gyűjtögeted egy pár éve, tehát szerintem hát az forintjával. Van amelyikből még egyetlen pontot sem költöttem el, van amelyiket már ugye jótékony célra odaadtuk, de van olyan is, amit még nem. Na, ha már forintok és ha már pénz, azt hallottátok, hogy mi történik a volán busznál? Számoljunk már egy picit, csak járjunk utána. Hát 12-13 ezer munkavállaló jogosult formaruhára, és 8 milliárd forint megy el a munkaruhára. Na most egy gyors fejszámolás után, ha 12-13 ezer munkavállalóról van szó, és a 8 milliárdot elosztjuk, szerintem annyi nullát nem tudsz beütni a telefonodba. Be tudsz ütni 8 milliárdot? Most 8 milliárd. 12-13 ezer, a nagyságrendileg 5-600 ezer forintnak kell kijönnie. Amit egyébként 7 regionális közlekedési központ kap majd. És egyforma ruha az állítólagosan 120 ezer forintjába kerül, 5 garnitúra forma ruháról van szó, és nem tudom, hogy csak én érzem-e irrealisnak, vagy ti is annak gondoljátok. Á, dehogy. Minden esetre 4000 téli kabát, 57000 nyakkendő, 110000 hagymák, 114000 hosszú és ugyanennyi rövid ujjönget, továbbá női alkalmazottaknak részére 6000 blúzt és szoknyát, valami több mint 3000 sálat vásárol Volánbúz ZRT. Amivel nincs baj, mert öltözzenek jól. Na de 600000 forintot elszórni egy emberre, az rengeteg. Hát abból azért nagyon jól fölöltözheted, úgyis, hogy kap több garnitúrát. Hát, ugye hozzá lehet jutni egyébként az ilyen közbeszerzési leírásokhoz, különböző portálokon, és az egyik például tételenként felsorolja, hogy mire fogja költeni ezt a pénzt, 5 darab nyakkendő. Minek 5 darab nyakkendő? Már hogy fejenként. Igen, fejenként. Hát minden nap tiszta nyakkendő bele. De srácok, tehát, hogy így nagyon összeszoktátok koszolni a nyakkendőtöket, amikor felveszitek, nagy néha. Hogy nem hordunk minden nap. De hogy, tudod, 2 nem elég. És hát akkor mit tudom, 2 naponta kiöblítem, vagy valami, de hogy 5 darab nyakkendő. Ezt nem, igen, nem adom az 5 darabot, tehát, hogy 2-vel el lehet. Józsikám, megint ugye az a nyakkendő. De lehet, hogy hosszú, távol. Lehet, hogy 20 évre kapják. Hát de figyelj, hát pár évre kapják azt, hogy nyilvánvaló. Napi használat. De hogy? De kell az az 5 darab nyakkendő. És mi van benne? Hány öltönyt kap ezért mondjuk egyet? Hát de ugye azt mondják, hogy nagyjából egy formaruha, nem tudom, mit jelent, a 120000 forintba kerül. 5 garnitúráról van szó, ami egyébként teljesen felesleges, ha belegondolsz. 5 garnitúra formaruhát. Tehát 5 garnitúra formaruhát kap állítólag fejenként egyébként mindenki, és ez irálisan sok. 5 ing, 5 zakó, 5 nadrág, 5 nem tudom mi, 5 nyakkendő. Igen, úgyhogy egyébként a volánnál van 6000 üres álláshely, tehát nincs betöltve. De őket is fölöltöztetik. Ha betöltjük, akkor mit adunk nekik, érted? Tehát 6000 garnitúra úgy készül, hogy egyre még nincs, aki belebújjon. Az ott a fogasokon áll. Van egy rohadt nagy raktár a Volánbusznak, és ott van 6000. Hát 6000 garnitúra ruha. És még nem tudod, a 6000 ember, akit föl fogsz venni, az milyen méretű. Hát az is igaz. Hát akkor mindenből többet kell venni, hogy legyen. Érted? Dupla X-el, dupla XX-el. Na most ugye, hát gatyából, meg zakóból, hát azért nem kell 5 garnitúra. Hát nem veszel föl minden nap újat, nem? Hát fölveszel mondjuk egy boxer alsóból, azt mondom, hogy kapnak-e, vagy inkből esetleg, nyilván abban beleizzad. Tehát azért a nadrág, meg a zakó, hát abból azért nem feltétlen kell 5 garnitúra. Hát nekem nincs 5 darab öltönyöm összesen. Hát teljesen fölösleges. Igen, mondjuk te jó, ne ők minden nap ezt hordják. Hát minden nap beűz ezért a nadrágot, nem kell minden nap cserélni. Igen, mondjuk kell. Nekem van. Neked van 5 darab öltönyöm? 89-ben vettem a griffet. Mert te a zakótrétbe vetted, az a legeszegi zakógyár. Zakótrét 89. Akkor privatizál. Ha volt egy készletfelszámolás a Vörös Október ruhagyárnak, akkor vásároltam be nagyon. Hát akkor ebben nem van alsó nadrág, zokni, bugyi, minden, mert akkor 120000 forint egy emberre úgy nem sok. Tehát ha tetőtől talpig fölöltöztetik, akkor nem sok. Itt a 600000 sok viszont egy ember. Hát az baromi sok pénz. Hát 600000-ből, tehát abból mindannyian nagyon szépen fölöltözünk úgy, hogy egy héten keresztül minden nap más ruhát tudunk fölvenni. Igen. Mit keres-e János ennyire elszántan? Mert van egy cikk, ahol tételet sem fel van sorolva, hogy egészen konkrét a pénzt. Állítok, minden benne van. Tehát mindent, ahogy egy pasit föl kell öltöztetni. De miért ők az alsógatyát és az oknit átveszik a munkahelyen? Tehát ugye bemész, és ott ugyanúgy fölveszed a sötét zoknit, meg a barna, munkaboxer, meg a munkaboxer, a nejlon boxert. A munkaboxer az sárga, hiszen volán. Igen, csak is kizárólag, sárga lett. Ennek több oka van egyébként. Igen. Hát próbáljunk meg fordítva menni, hogy ne azt bontsuk le, hanem az nehéz meg. Hogy mi rakjuk össze, tehát most mennyi veszel meg egy olyan zakót, amiben azért már lehet buszt vezetni. Szerintem, ha 12000 darabot veszel, tehát hogy nagyon nagy tételt veszel, akkor szerintem 10000 forintból már kapsz olyan zakót, amivel el lehet vezetni a buszt. Tehát biztos, hogy nem Ármáni, de nem is érzem az igényt a buszsofőrök részéről. De nem az zakót ugye? Tehát 10000 mondjuk ez. Nagy tételű ingvásárlást 5000-ből biztos, hogy megúszod, és az már jó minőségű. Tehát, hogy nem érzem azt a 600000 forintot, ami így kijött. Figyelj, engem egyébként nem zavarna alól a korbásony nadrág sem, meg a macerasó. A macerasó például nagyon a korbásony zavar, a korbásony nadrág legyen, még mondjuk. 3 éves zavart, amikor hordtam. Hát nem, azt gondolom, hogy azért vannak dolgok az öltözködésben, amit téged nem zavar. Kedvenc márkám a Hobo Stretch. 600000 fejenként. Írgalmas. Tehát az tulajdonképpen, ha elosztjuk egy évre, akkor havi 50000-ért tudsz ugye új cuccot venni magadnak, ha úgy nézzük. Tehát ugye ezt ők nem havi bontásban kapják meg, hanem 600000-et költenek el egy emberre. Szerintetek 600000 a gyerekeket egy komplet óvodát fölöltöttek. Ezek a munkavállalók nem örültek volna jobban, hogyha mondjuk ezt a pénzt megkapják a fizetésük mellé, és aztán... nem. Azzal egyetértek, hogy legyen szép munkaruhájuk. Szerintem az jól néz ki, amikor felszállsz, és baromira látod a szettet, és tisztán vasalva, és jó illatúan ott ül a buszvezető. az egyébként jó, mert nem szagolgattam a bosszüzetőt. George Clooney. Nem feltétlenül erre gondolok. Miért kéne kinéznie? Tehát figyelj, van rajta van itt egyfajta túlköltekezés, mert ezt akarom csak mondani. Van egy fehér ing, meg egy akármilyen nyakkendő, az nem elég nyáron. Hát ez zakó, jó, nadrág. Egy sípő zakó. Is benne van. Egy zakó. Bele is zannak, vagy zakó, két bele. Zakó. Bele, két zakó legalább. Egy szellőzik, egy munkában van, aztán csere. Ingből lehet öt. Tehát, hogy azért azt szerintem az egy így minimális elvárás, hogy azt mondjuk naponta cserére. Ez egy ilyen billoggal mindegyikbe belenyomják a volánlogot? Szerinted? Tehát van egy ilyen Józsi, gyere! Az az a seregnél is megvolt. Lehet, hogy az kerül sokba, nem? Hogy a Armani maga a Kasuccsiba belerakik. Belerakják a volánlogot. A Kasuccsi farmerbe belerakják a volánlogot. Tehát rengeteg pénz. Na, 8 milliárdból gyerek. Lehet, hogy nem ízé van, nem a Louis Vuittonba öltöztetek mindenkit. Van, hanem bele, egyesével kézzel belehímzik. Az a matyót meg a volán. A nemzeti lobogót, egy kis matyót meg egy kis volán. Volán belehímeznek. És akkor már mindjárt drágább. És a jegyárakat. Az nem jó, mert ha emelik. Lehet hogy az jobb lett volna, vagy azért lett volna, hogy kevesebb ruha és mondjuk több mosókonya, nem? Olcsóban meg lehet úszni. Érted? Úsz. Tehát itt, meg, itt megfőzöm a kávémat, ott meg van egy ilyen mosószárítógép. Érted? Igen. És akkor bedobod egy kész. Egyébként Szalának tök igaza van, a híradósoknak se kell gatya, és a buszsofőröknek se. Én mindig csak úgy tessék. Látom, hogy ül a kormány mögött, ugye szépen öltönyben nézi. Hát legyen rajta boxeralsónyára. Nekem, ha meg tudok sporolni 2 milliárdot, oda tudjuk adni másnak, ne legyen nadrág. Üljön ott nekem boxeralsóba. Látod? Nem látod. Vezet, öltönyben van, szépen, zakóban, nyakkendőben, ahogy kell. Csak gatya nincs rajta. És az ilyen nyitott ajtósoknál egy ilyen papírkarton oda lenne téve, hogy ne lássd rá. Kicsit próbáljunk meg gondolkozni. Hogyan lehet ezen sporolni? Például a busz, ez ne kapja. Ilyenek nadrágot. A híradósok se vesznek egy csomó szanadrágot. Én a szellőn is mindig azt érzem egyébként, nincs hogy deriktől, rajta, én tudom. Deriktől fölfelé minden rendben van, lefelé meg ez a tökvakaragatós lazaság. A szellő egy csomószor úgy van. Állítólag, hát nem tudom mindig. Nem alsógatjába ül a Toncsi mellett, nem erre igen. Gondolok, de hogy mint a farmer. Például, mert ugye nem látszik. Törögjük rá Antoniára. Vagy ahogy Antonia mibe ül. A szellőnél egyáltalán mindig meglepődöm, hogy van lába. Igen. Híradós, hogy is jársz neked van lábad. Mindig csak egy testet látod. De nem így például lehetne spórolni akár, hogy ne kapjanak nadrágot. Tehát üljenek ott nyáron, a 30 fokos fülkében, hát üljenek ott boxeralsó. Lehetne egy olyan bebújós nadrág, mint amilyen tudjátok, a izéknek van a postásoknak télen. Ugye a kormányon van egy ilyen kesztyű, amiben bedugod a kezedet, ami ugye rá van applikálva a kormánynak a végére. És akkor a volán sofőröknek is az lenne, hogy beszállnának, nem is kéne, hogy nadrág legyen rajtuk, lenne egy ilyen kis vizé, egy ilyen nadrág, egy beépített nadrág a székbe. Csak belebújik. Vagy az oldalán. Tényleg egy ilyen műbőr nadrág, amit csak így belerakod a lábadat. Igen. És meg is vannak. Igen. Egyébként tavaly volt ez a balhé, nem? Amikor a BKV dolgozók meg izzadós ruhákat kaptak. És mindenki tüntetett, hogy úristen, nejlom, meg nem igen, tudom, hogy belerakod. Nem is tudom, a két véglet igazából. Vagy 8 milliárdért öltöznek tényleg vutyomba, vagy megkapják a művikunyaszőr megkapja. Valahogy nem sikerül ez az arany középút igazából. Na jó van, 8:30 pontosan. Egy pici hírek, aztán jövünk vissza, van közlekedés, küldjetek. Jó, Smogriadóban mi a helyzet? A közlekedéssel kevesebb autó van, több autó van, van-e baleset, küldjetek el nekünk. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Pontosan 3:49 van. Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk, és hát egy jó kis Angel Mama. Hát nincs reggel Angel Mama nélkül. Az bizony egy Angel Mama. Hogy miért nem ír már valami. Ja, igen. Jó az. Jó az Angel Mama. Pedig. Nem lehet olyan rossz, hogy Jennifer Lopez ébred melletted, de hát így... Igen, rá vagy katonva? Hát az szerintem a felé, az... rendben van. Én is jelentkezem a sorban. Jó karban van. Igen, sportol rendszeresen, triatlonozik. Bírod a kentaurokat? Ó, nagyon. Nagyon. Igen, jó, igen. De csak a férfiak. Persze. És lófarka is legyen. Igen. Egy jó Angel-mama, gyerekek. Ez... Milyen hülye szövege van egyébként, nem? És angolul mennyire megállja a helyét? Milyen igazságtalan az élet, hogy ezt magyarul elének lett, hogy nem rakom el utánad a szennyest, meg nem főzök helyetted, meg nem tudom, videójátékozol, nem tudom, mi van, mert egész nap nem vagyok az anyád. Hát ez igen, nem magyarul az anyád. Azért, ez milyen szörnyű lenne, nem? És Angel Mamaként viszont abszolút megállja a helyét. Meg. Mennyivel könnyebb azért nekik tényleg dalszöveget írni? Valahogy az angolban minden átmegy, nem? Nem rakom el a szennyest, hát ki énekel? Ilyet nem tudsz, hát nem lehet. Hát magyarul ilyet effektíven nem lehet, igen. De egyébként tényleg jókat van. És én is szeretem mindig a mitológiát. Kentaurok. Szereted a mitológiát? Persze. Akkor ez neked, neked való. Hableányok, alul felül, elől hátul már minden megvan. Csak az a baj, hogy kettőből kell összerakni, hogyha belegondolsz. Igen. Csak azt mondja, hogy gyorsan egy pici közlekedés, csak hogy lássuk, mi helyzet az utakon. Lassabb a forgalom az Erzsébet hídon, Pest felé, nincs semmi, csak sokan betorlottunk. Gaben küldte nekünk, köszönjük szépen. Árpád hídon most már jól lehet haladni, az a lerobbant autó elindult végül, ezt István küldte, és az M2-esen Vác felé készülnek kipakolni, fotózni a kapu után, ráadásul elég ravasz módon. Köszönjük szépen. Szalának üzeném, hogy minden kollégám azt hiszi, én üzengetek betegállományból, ki fognak rúgni. Szalamanci küldtesz nekünk. Sziasztok, Volános vagyok, állítólag cipőt nem is kapunk, atozhat. Na, 600-ban nem fér bele. Hát majd akkor majd ezt még kicsit feljebb tornan, ezt a 200-ért, és lesz kígyóbőr. Kígyóbőr. Két pár. Kígyóbőr bakancs lesz mindenkinek, igen. Ezt is SMS-ben kaptuk, egyébként így van. Csak 3 éve nem kaptunk formaruhát. Ez szintén egy Volános küldte nekünk, hogy 3 éve nem volt újítás. Egerből kaptuk, hogy a belvárosban egy kisebb dugó alakult ki, mert lerobbant egy Zaporozsec, ami oldtimerrel halad, vagy oldtimer rendszámmal próbál haladni. De szeretem, valaki egy Zapora felrakott egy oldtimert, igen. Azt mondja, arról tudok valamit, hogy hol a fenébe lehet megnézni, hogy mikor lesz vége a smog riadónak. Hát nincs ilyen, hogy mikor lesz. Amikor... Igazából időjárás függő, gyerekek. Igen. Most annyira okosan rendelkezünk önmagunkról, hogy ha már nem tudunk semmit tenni, akkor bízunk abban, hogy egyszer csak bejön valami szél. Amíg nincs szél, nagyjából addig a levegő minősége nem változik, ugyanis a smogriadón közben meg nem szigorítanak. Vagy határértéket gondolsz, hogy milyen határértéknél állítják le, az biztos, hogy megvan. Nem, azért nem arra gondolt effektíve, hogy mikor tud elindulni a saját autójával. Igen, hogy csütörtök délután 4-től feloldják. Hát az is érdekes, egyébként tényleg. Én például ezt egyáltalán nem tudom, hogy mi az a határérték, amit ha elér a légszennyezettség, akkor azt mondják, hogy akkor no way, senki sehova. Mert hogy tehát amikor már egyetlen autó sem megy? Ötszöröse mondjuk az egészségi határérték. Én nem tudom, hogy van-e ilyen. Hogy van? Nincs ilyen, szerintem akkor minden leáll. Hát az szerintem ennyire nem szigorú a smogrendelet. Sőt, tehát erről ugye tegnap beszéltünk, hogy baromi enyhe. De akkor senki sehova? Hát biztos, hogy kell lenni egy ilyen szintnek. Mert érted? Tehát, hogy ha ötszöröse Miskolcon, akkor vagy Nyíregyházán például négyszerese. Oké. Megnyitom a közgyűlés. Legyen ingyenes a BKV. Tezső pogácsa itt van. Pogácsa és a víz. Trafi van az M7-esen Letényen felé a 132-133-as kilométer között a kaposvári lehajtó előtt. Állampolgár barát módon a két sáv között állnak a szalagkorlát között. Ezt is SMS-ben kaptuk, elbújtak. Mentes vizet kérek, és szaharóztak kávét. Kit hozol most, Tarlós? Igen. Van-e Tarlósnak Twitterrel posztolja, vagy valami hasonlót, amit nézhetek ilyenkor? Nincsen, hát ők nem használnak szerintem Facebook-t. Mennyire jó lenne? Nem? Egy Tarlós Twitter? Hát azt az izgalmat, ami azon menne. Nézd, hát hogy a Trump pörgeti a Twitterét, úgy el tudnám képzelni, hogy a Tarlós is pörgeti a saját Twitter oldalát. Reggel lefanyargó értelmiségi szerette egyébként hallgató azért, mert ugye kritizáltam Trumpot. Na, például ez szimpatikus benne, meg ez tetszik, az a fajta aktivitás, amivel ő kihasználja ezeket a közösségi felületeket. Az például nagyon menő. Az tök jó, hogy valakinek írsz, vagy valakivel kapcsolatban van egy megjegyzésed, vagy bármilyen megszólalásod, és abban a pillanatban az ember jelez vissza a Twitteren, és már válaszol. Szerintem ez tök jó. Hát ez nagyon pörgeti tudatosan egyébként. A válaszol az ő hozzá jövő kérdések. Igen, hogy most például mondtam, hogy szaharozza, és akkor már írná, hogy a főpogámester segítségével. Marna cukor, Szom Janika. Ja, Istenem, gyerekek. Én titeket ez nem bosszant, ez az egész egy kicsit. Melyik? Már melyik része a minek? Melyik része? A smog? Vagy a... Minden. Nincs hát a tarlós zavar. Minden. Ja. Kett zavar! Nem tudom, ez a fajta nihil. Na most ne. De... Szerda van. A múlt héten is pénteken eldurantál, és megy. Annyira kilátástalan minden. Lányá, most jön az elmúlás a sztori. Nem az elmúlásra gondolok. Nem erre gondolok, nem. Tényleg nem. Beszéljek inkább a teniszről? Igen. Nem, most nem erőj el, légy szíves a depresszió óceánjában. Nem a depresszió, hanem ez a fajta ilyen... Amikor úgy nem érzed, vagy nem látod, vagy nem tapasztalod azt, hogy úgy egy kicsit valami úgy egyszer csak jobb lenne. Most csak nézd meg a smogriadót. De tisztul a levegő. Nem tisztul. Nyugat-Magyarország. Ott egy kicsit tisztul. Na, egy picit. De mint nekem már újra egy ilyen élet. Hogyha én ott ülnék, akkor, vagy ha én lennék a közgyűlés, akkor nem várnék arra, hogy jöjjön valami majd, ami megoldja. Hanem azt mondanám, hogy holnaptól szigorítunk. Hát hagyjuk most a pogácsát! Hagyjuk a meleg vizet! Érted? Tehát egy ilyen, ez a tétlen, töketlenkedés, aminek ők ugyanúgy isszák a levét. Mi is, ti is, te is, ha mész autóval, ha busszal, ha gyereked van, ha felnőtt. Érted? És semmi... Hát a szó, amit keresel, bürokrácia. Sem, igen, ez a fajta buta, ostoba bürokrácia, nem változik semmi. Mert senki nem mer vállalni döntést. De miért nem? Fuldoklunk. Hát mondani... itt van egy ilyen exakt dolog, hogy smogriad a gyerekek. Megforradunk? Igen. Meghalnak az idősek? Igen. Krupposak lesznek a gyerekek? Mit csinálunk? Nem mész sehova vala rohadt autóval. Lerakod, szigorítok, páros, mert csókolom, nincs helye dumának, és holnapra jobb lesz a levegő. Azt hittem, azt mondod, hogy itt van ez a példa, itt ez a ráncos harcú kis koboldik, magyarázni kell. Minden nap ott áll a megállóban, szívja be ezt a kátrányt, ez csak fekete, ez a tüdeje, fekete. Nincs ilyen, hogy akkor te kicsit jobban, meg kevésbé. Együtt vagyunk, közös a főváros, mindenki vállal. Csókolom, nem mész autóval, nem hagyom, hogy az ember ott a 2 millió ember megfulladjon. A hibridek se? Senki! Még az se! Vége! És itt állunk, várunk, smogriadó, és ez egy halálosan egyszerű dolog, és most nem a közbeszerzés, meg nem a sok milliárd, meg nem a stad, ez nem ilyen dolog. Ez egy egyszerű dolog, hogy smogriadó. Mit kell csinálni? Szigorítani. Addig szigorítok, még mindig nem elég. Szigorítok. Még mindig fuldoklik a magyar. Szigorítok. Még mindig az van, hogy megdöglünk az egymás porától. Még jobban szigorítok. Megmondom. És éreznéd, hogy azok, akik ott ülnek, ezek a 60 pluszosok, akik ugye ülnek a közgyűlésbe, azok úgy kicsit úgy sorsközösséget vállalnak veled, mert én nem tudom meghozni a rendeletet, de ha én ott lennék, nem hagynám, hogy a többi magyar megfulladjon, érted? Hanem az lenne, hogy gyerekek, akkor az vagy páros. Szívtok? Nem baj, holnap a páratlan. Mit gondolsz? Kicsit azt gondolod, hogy te is ott vagy, és a szankcióval vagy részese annak, hogy jobb lesz a levegő. Na most mindenki, aki autóba hallgat minket, állítsa le a motort. Nem, rakja ki a részvilágot. Szállj meg a város. Nem jó. Trolia. Tudod, miért nem lépik meg? Mert összeomlana a budapesti tömegközlekedés. Képzeld el. De legalább egyszer tegyünk egy próbát. A fele autót, mert ugye azt mondod páros páratlan. A párosok ma nem mennek. Mi van, beválasztottak a közgyűlésben? Na, egy kicsit. Te öreg. Öreg komcsi. Képzeld. Oda most komcsi. Na, te öreg 60-as komcsi. Mi van, közgyűlés és tagja. Mindenkinek vannak vörös foltok a múltjában. Csak mondom, hogy mondjuk rászabadul 500 ezer ember. Tudod, mi a van? Nem így gondolom. Nem így gondolom, mert szerintem valahogy az emberek ezt azért úgy meg tudják oldani. Hát én megnézem. 2-3 napról van szó az életben, egy évben. Figyelj. Hát ezért az valahogy lelogisztikázott, hogy aznap akkor valaki egy nap szabít vesz, otthon marad. Én tudom, hogy gyerek van, meg agglomeráció, meg mit tudom, de hát érted, napok óta döglünk bele abba, hogy smog van, és itt várjuk a szelet. Várjuk a szelet, ez a megoldás. Kicsit szigorítottunk, nem volt semmilyen foganatja. Majd jön a szél, az megben minket. Hát nem várhatunk a szél, hogy 2 hétig nem lesz szél, akkor 2 hétig megdöglünk. Abszolút igaz. Szerintem én ebbe belehalok. A döntéshozó testületekre egyáltalán nem kell várni. Én a tinédzser éveimet a feketékben töltöttem, tehát nekem, megmondom őszintén, hogy testhez áll az anarchia. Érted? Ne foglalkozzunk velük, ne foglalkozzunk az öltönyösökkel, ne foglalkozzunk ezekkel a fehér galérosokkal, csináljanak, amit akarnak, persze ülésezzenek, pogácsázzanak, iszogassák a mentes vagy nem mentes vizet. Jó, és mi a megoldás? A megoldás az, hogy állampolgár szintjén térjünk magunkhoz, legyen elégeszünk hozzá, ne legyünk kényelmesek. Fogjuk, hagyjuk otthon azt a nyomorult autót. Ez egy ilyen valóság. Ez találkozunk a megállóba. Ez egy baromság, Jani. Mi? Mert nem ismered az emberi tényezőt. Nem így működik az ember. Sajnos nem így működik. Te egy ilyen álnai, pseudo valóságban élsz, akkor most mindenki lerak az autóját, nem, ha kiadják, lerakom. Akkor telepítsünk 6 darab szélgépet az aréna tetejére, a MOM tetejére. Lássam, hogy valami történik, érted? Legalább legyen egy ilyen ott áll a közgyűlésből, a kis tekeri rohadtula, érted? Ezért, és akkor fújjanak be valami szelet. Hát ne hagyják már, hogy megdöglünk. Közbeszerzést mindenek, hogy is tudjuk. Ülnek ezek a 60 pluszosok. Ne csináljunk valamit. Hát nekem már úgyis magas a vérnyomásom. Józsi tegnap sztrókot kapott. Hagyd a fenébe. Majd a tarlós. Már nekem sav lekötött. Ki itta meg a teámat? Nem. Ne smogriadottok ők? Nem, már előtte is. Nem. Kicsit köhögtem. Hát nem morzsa volt. megettem. Itt szépen lassan egy ilyen andalító smogban itt mindenki megdik. Én ettől a hajam kihullik. Hát én ettől megőrülök. Hát én ott lennék, én tennék, vennék, érted? Addig sakkoznék, addig hívnám össze a közgyűlést, addig morfondíroznék, amíg nem mondhatnám ez azt, az igen. Ez az óra is a szélkámánon, hát megint becinkeltek miatt. Szóljátok le a büdös kutat. Nem kell. Hát nézd, nem azért van, egy működő órát. Hát ezek a szemtelenek milyen. Okos telefonjukat bámulják, ott rajta van a idő. Igen, tudod, ki volt a Soros Gyuri? Ő rakta oda az órát, én láttam. Jó. Érted? Okay. És akkor kimegy a kávéért, ki ma a Soros. Ki mondta? Ki ma a Soros? Na te is. Ki ma a Soros? Amit nem kérdeznek a közgyűlésen, ki ma a Soros? De nem, komolyan mondom, és hát hát kell, hogy rendelkezzünk önmagunkról, hát érted? Hát mit tudom én, amikor vitorláztál az 1500-as években, és Kolumbusz elindult, fölnézett a kis szektenye, ránézett, az leszél, elérem Amerikát. 500 éve később nem várhatjuk a szelet. Nem lehet az, hogy ha majd leszél, akkor javul az életminőségünk, hát nem várhatjuk a szelet a 21. században, hogy jobb legyen. Hát nekünk kell tenni valamit, nem? De nullától négyig letetették. És? Mit és? Hát minimálisan javult. Hát na, de már javul, látod? Ez benne van a közgyűlésben. Benne, bizony. Ez ott ül a közgyűlésben szerintem. Egyre inkább úgy érzem. Te ott ülsz a közgyűlésben szerintem. Kis kiegészítő. Nem tudom, engem ez valahogy annyira tud bosszantani. Nézzük hogy meg, melyik étterem fajta... szállítja a bogácsákat. Tudod, ez a fajta ilyen kollektív, ilyen, nem is tudom, ilyen elbutulás, vagy ugye, jó az így. Jó, az egész országban mindig ez a jó ez így. Nem? Jó ez így. Jó ez így. De megdög lesz, hülye, megdög lesz, te is megdög lesz, meg az anyád is, meg a gyereked. Jó. Jó ez így. Jó. A közgyűlés össze kéne hívni. De már a hitel minősítőinket is elismernek minket. Én olyan szomorú vagyok. De most büntették meg 400 millióra. Ja. Célgépet mindenki. Na jó, van, menjünk a hírhez. Nem, egyébként, aki azt írja például, hogy ez unalmas ez a téma. Nem unalmas, hát mindenkit bosszant. És akkor egy nagyon picit komolyra fordítva. Engem egyáltalán... Nem értek el azt mondani. Én békánéval járom. Amikor tényleg azt hallja, meg látja az ember, meg azt olvas az újságban, hogy rengeteg idős ember tolnak be a kórházba. De gyereket is, hát tegnap a gyerekem kruppos lett éjszaka. Hogy itt srácok, tehát, hogy itt egy komoly dolgokról beszélünk, mint sem, hogy persze most itt cinkeljük a talosokat. Nem gyalog jövünk, Balázs! Írja egy hallgató, van a felé előtt meleg víz, meg pogácsa? Nem, konyak meg kávé. Konyak kávé. Szerintem közgyűléses. 9 óra van, pontosan jövünk vissza mindjárt. Most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show! 9 óra után 16 perccel itt vagyunk. Képes közönség mindig, köszönöm. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, gyerekek, csak túl kritikus volt a megszólás, és csörgött a piros telefon. Mi? Ezért volt két zene. Andy, volt a másik oldalon, azt mondja, értem fiúk, értem a humor, csak picit már túltoltátok. Elég lesz. Igen. Lesz hosszas beszélgetés volt a piros telefonon, úgyhogy ezért nem tudtunk. Ezért nem tudtunk jönni. Adják nekem a vadont. Nem most, egy hétvégére. Akkor ezek szerint a tarlós is csörgött. Akkor ezek szerint a bácsi is csörgött. Ja, gyerekek, igen. S, több ilyen kritikus megszólás, egy is nagyon szórakoztató, hogy találjátok, másrészt sajnos kevés helyen van, egyre kevesebb helyen lehet hallani. Imádom a nevetésedet hallani, Bali zene füleimnek, Jani, fantasztikusan utánoz, jók vagytok. Vicces volt a téma, utána a Magyarország erősödik reklám. Bocsánat, ez a smog. Igen. Bali, te miért nem mutatsz példát, miért nem teszed le az autót, több ezer ember hallgat titeket nap, mint nap, mutass példát, napokot ezzel lovagolsz, én butakulásra hagytam a kocsimat, mert 04-es, hével mentem dolgozni, szép napot mindenkinek, Matyi. Matyi, ebben tök igazad van, én elmondtam, hogy nem hagyom otthon az autómat, így van, én ezt bevállalom, sőt, elmondtam azt is, hogy az ember valóban gyarló, és úgy lehetne valamit csinálni, ha bennünket szabályoznának, mert egy leteszi, kettő leteszi, mi a kollektív tudatban sajnos gyarlók vagyunk, ha használjuk páros páratlan autóhajót. Amíg erre nem kényszerítenek rá, az ember nem teszi meg. Tudom, hogy háborogni, majdnem letenni ellentmondás, de én azt várom, hogy felülről mindenkinek megtiltsák, mert ha kettő leteszi, sajnos tulajdonképpen nem segít. Le kéne tenni, lehet, hogy rossz érvelés, de sajnos így működsz, hogy amíg meg lehet engedni, addig te is beleütél, Feri is beleüt, mindenki beleül, amíg lehet. Nem? Ez egy hülye helyzet, de az ember. A másik az ember gyarló. Akkor értelmezd mondjuk egyedi módon. Leteszed az autót, és jössz taxi szolgálat. De most jó, hogy tegyem le holnap, és bejövök taxival, és mit érek el vele? Megcsináljam, bejövök. De letesztelhetjük, hogy elindulok 5 órakor, jöttem már be vonattal a klasszba, kimegyek a buszmegállóba, 8-kor leszek itt. Én jövök, azt gondolom, nem, nekem nincs ezzel bajom. Szokták mondani, hogy marha egy közhely, de szerintem igaz, hogy jó példa ragadós, hogy tőled is ezt látják az emberek, és nem csak azt hallják meg a rádióban, hogy papolsz valamiről, hanem tényleg megcsinálod, tényleg nem jössz be, és akkor onnantól kezdve azt mondják, hogy oké, ő meg tudta tenni, nem esett le az aranygyűrű a kezéről, pedig nem akármilyen gyűrű. Igen. Nem esett le a kempisz az ügyjáról. Lehet, egy binderbizsúval rajtam, meg két alumínium összehajtogat. És egy villa, mint Vastag Csabának. Na, szóval, hogy ha azt látnák, hallanák, hogy te is beállsz a sorba, és azt mondod, hogy nem fogsz arra várni, amíg majd a nyakkendős ügy emberek döntenek arról, hogy ezt vagy azt, vagy amaszt, ez szabad, az szabad, amaszt szabad, vagy éppen nem, hanem ott hagyd az autódat, és bejössz tömegközlekedéssel. Akkor szerintem ez egy jó példa lehet. Tényleg. Nekem az a legnagyobb problémám ezzel, hogy mindig valaki, tehát mindig mindannyian azt várjuk, hogy valaki majd döntsön helyettünk, és valaki majd olyan helyzetbe kényszerítsen minket, amikor már nem lesz más lehetőségünk. De minek várjuk ezt meg? Mert én azt gondolom, hogy vannak normális olyan döntések, országban így van. Nem kellenének, hogy legyenek ilyen jogszabályok, meg olyan értelme, tehát tiltás az ne egy kényszerítő eszköz legyen arra, hogy te mondjuk egy olyan követendő példát mutassál, vagy egy követendő magatartás formát vegyél fel, ami jó a világnak, jó a környezetednek. Én azt gondolom például, hogyha nem tiltanák, vagy hogyha nem lenne ciki mondjuk az utcán eldobni a szemetet, mindenki eldobná. Mindenki. Független attól, hogy tudja, hogy érted, hogy nem ott van a helye. Tehát ezek megmagyarázhatatlan számomra, ezek megmagyarázhatatlan dolgok, mint a mai napig. Mint a mai napig. És mégis eldobod. Hogy megállsz reggel a Ferenciek teri autóbusz megállóba, és 5 darab szemetes van, és mindig minden. Mert tudod, hogy nincs rá apparátus, nem fognak soha elkapni, ennyi. Értem, van a szemetelésre, van bírság. Igen. Tehát van ilyen, hogy tiltott szemetelés, csak soha senkit nem büntettek meg, vagy két embert. Azért dobod el, mert tudod, hogy nem fognak elkapni. Reggel a határútnál várják a buszt, megissza a kis dobozos akármiét, jön a busz, leteszi a megállóba, oda az aszfaltra maga mellé, felszáll a buszra és elmegy a buszra. De nyugtass meg, összeszedted. Össze. Jó, ha a kukába dobta volna ki, te onnan is kiszeded mondjuk. Nem taposta össze. Miről? Joghurtos doboz, már megyek is, szétszedem, a joghurtos doboz kidobom, a fóliát elhajtogatom. Figyelj, lehet, hogy valaki szerint beteg, egyébként a Mon is nagyon örül neki, hogyha ilyeneket csinálok, de engem rohadtul. Jó, és úgy beteg vagyok vele, hogy nem akarok, tehát nem akarok ezzel szembesülni, nem akarok ezzel együtt élni. Te lehetnél az FKF arca. Új, de jó posz. Tényleg egyébként. Legyen ön is környezetmutatos városlakó. Itt van velünk, Mr. Gyorsan Lebomló! Gumikesztyűt viszel ilyenkor? Nem. Oh, hát az fertő. Amiket te megérintesz egy reggel. Van el a készfertőtlenítő egyébként, azzal rögtön leszoktam dörgölni. Figyeljetek, én még, most őszintén, én arra is odafigyelek, hogy amikor például tüsszentek, vagy kifújjam az orromat, akkor amikor a BKV valamelyik járművel, vagy BKK valamelyik járművel utazom, akkor mielőtt megfognám újra a kapaszkodót, fertőtlenítem a kezemet. Hogy lehet ennyire tökéletes? Ez szüljél már nekem gyereket. Hát nézd már végig rajtam, hol vagyok én tökéletes. Annyira tökéletes vagy, hát csináljunk már gyereket. Hát itt ott hol? Hát te csinálj már, szűj már nekem kettőt. Hát annyira tökéletes vagy, hogy komolyan mondom. Inkább mixeljük össze az örökítő anyagunkat, és találjunk egy jó donort. Bár én inkább a hagyományos módszeresküszöm. Fápa előtt brékelő magyarokat hallottátok? Senyel. De jó, Jani mutatta meg a videót. Figyeljetek, egyrészt a pápa is szerintem tök jó fej, hogy azt mondja, hogy gyerekek, én még ilyet nem láttam. Úgy megnéznék egy ilyet. Ugye van egy magyar brékcsapat, akik hát nem tudom, szerintem hosszú egyeztetés után tulajdonképpen eljutottak a pápához. És lehetőségük volt arra, hogy brékeljenek a pápa előtt. És hát Hát látszik a Szent Atyán azért, hogy... Érdeklődve figyelj. Először, nem biztos, hogy utoljára, de hogy először lát ilyet egyébként test közelből. Áll egy svájci gárdista mellette. Igen, meg ül egy bíboros az egyik oldalon. Igen, ül egy bíboros az egyik oldalon. És szerintem a Szent Atyán, aki lepereg egy ilyen... Na hát akkor hívjuk az ördögűzőket. Ha jött az Igen, csinálod, Anio Szedona Ferendész. Mondta a Szent Atya latinul, és látszik rajta a szeretet is, de valójában közben az őszinte döbbenet, amikor hát ő brékelő fiatalokat lát. Állítólag először látott életében ilyet. Tehát, hogy ő még korábban nem tapasztalta ezt a fajta mozgáskultúrát, nem nagyon tudta hova tenni a dolgot. De nagyon jó, így bejönnek a srácok, elindul ez a jellegzetes brékes mozgás, és utána pedig tolják az irgalmat a helikoptereket, és Szent Atya megnyúl, és... Vicces lett volna, elővesz egy keresztet, és tényleg elkezdi az ördögűzést. Távozz! Mennyire így nyomták, mert nem néztem végig. Egy viszonylag rövid volt, igen, mert utána volt még hallgatás, utána még jöttek. Hát szerintem ez egy ilyen nyilvános, ilyen egy hatalmas csarnokban történt egyébként, óriási közönség előtt, és a színpadon egymás után jöttek ilyen táncos produkciók. Vagy legalábbis látom, ott véget ért sajnos a videón, tehát nem láttam tovább, de akkor már jött egy másik produkció. Istenem, milyen jeles volna, hogy van valamilyen kapuérás múltja, és egyszer csak beáll, nyom egy helikoptert, ugrik hármat, tudod, pörök kettőt, majd visszaül. Megtörli a homlokát, visszaül. Igen. Egyébként simán benne van a pakliban. Mekkora lett volna, képzeld el. Inkább brazil jiu-jitsus volt. Szent, hogyha ezek a kapuérás mozdulatok, hát ezek a lábemelések, ezek az ugrófordulók. Érted, pörög hármat, ugrik kettőt, visszaül, kicsit megigazítsa a ruháját. Cserébe mutatok egy jó kis karfeszítést. Nekem egyébként ő nagyon szimpatikus, rettenetes. Képzeljétek már el, hogy akkor mondták, hogy és jön a magyar izécsapat, brékcsapat, is betettek valami zenét. Nyilván zenére táncoltak, azt se tudta értelmezni a zsoltárok után. És kezdett valami irgalmatlan gangstát raktak volna be, tudod? Különben eleve ez is jó, hogy beengednek egyáltalán brékeseket, nem? Tehát, hogy a Vatikán is... Egy annyit. Let's go, motherfucker! Hogy? Hogy tetszik? És beállt volna hullámozni. Igen. És iszonyat is a nyomja. Úristen, de jól. Erzsébet királynő. A baseball meccse. Hullám. Hát a Dalai Láma is ilyen. Tehát folyamatosan röhög, vicceket mesél. Tehát egyébként jó arcok. Nem ilyennek kell lenni egy egyházi vezetőnek 2017-ben. Lazának, nyitni kell a fiatalok felé, nyitni kell azokba az irányokba, amik egyébként így hát meglehetősen távol állnak tőlük. Ez annyira működik, annyira laza. Tényleg rendben van. Igen, szórakoztató egy nyomja. Na jó, vagy játszunk egy jó kis hármasugrást? Játszunk egy jó kis hármasugrást. Jó, nézzük meg, hogy ki az, aki jelentkezett a játékra. Hogy sikerültek tegnap este a kérdések, János? A tegnap esti kérdések, köszönöm szépen az érdeklődést. Volt a süti előtte. Mi volt előtte? Benyomtál egy dupla mascarpone és tiramisút, egy dupla csokis ludlábat. 12-es cukorral írtad, mérges voltál. Jó pornó volt-e? Igen, jó napod volt, rossz napod volt. Akkor tartom, hogy fajaszcsere volt ott. Nem, figyeljetek, nem volt semmi extra. A kérdésről is ilyen. Na, megnézzük akkor. Itt van már is játékosunk. 3, 2, 1, go! Hármasugrás! A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello, bello, halló, jó reggelt kívánunk, hello. Ja, jó reggelt, sziasztok. Hello. Orsi, hol hallgatsz minket, honnan hívtál? Hát Szekszárdon, de jó. Lassan már szerződésetek van Szekszárd, akkor olyan azt hiszem. Igen, ott a 91-en vagyunk egyébként, Szekszárdi. Igen. Szekszárdi freki. Mi a helyzet Szekszárdon, milyen a levegőtök? Ó, csodás. Igen, ott nincsen smog, minden oké? El lehet lenni városon belül. Ott jó, ott bőven egyébként a határérzéken belül vagytok. Azért, hogy nem annyira gáz, mint ahogy nálatok Pesten, ahogy a híradó is mutatja. Igen, hát itt erős fuldoklás van. És milyen foglalkozol, mit csinálsz? Árufeltöltő vagyok egy boltban. Szekszárdi árufeltöltő, nem beszéltünk mi már? Nem hiszem. Nem. Nem tudok róla. Nem a tesommal beszéltetek. A tesoddal? Igen. És ő mit csinál? Hát ő volt a biztonsági őr. Ő volt a biztonsági őr. A lány biztonsági őr. Aha. Szexári lány biztonsági őr. Jó, oké. Nekem csak gondolkoztam. Menjünk? Persze. Így szól az első kérdés, figyelj. Melyik rovart nevezték egykor Scarabeusnak? Skarabeusz. Skarabeusz, bogár, mit csinál, mit hajt, mit... Ezt a múmiákat tette a múmia filmbe. Hát... Tehát mi a bogár neve? Tehát milyen rovar? Skarabeusz. Neked a Tom Cruise játsza most az új múmiában a főszerepet. Már mindent elvállal ő. Minden múmiában volt egyébként. Miért van új múmiája? A Tom Cruise, van új múmia film, és a Tom van benne. Igen, igen, eltartási szerződés kötött egyel. Igen. Na, mondjam, hogy gyorsan, mert lejár az idő. Tehát Skarabeusz, milyen bogár? Bogálom. Nagyon nagyon közismert egyébként, mert hogy ő a galacsin hajtó bogár. Galacsin, oké. Okay. A legviccesebb bogarak közé tartozik. Összegyűjt egy kis óriás kakival a háta mögött. Hátrafelé tolja, aztán hogy hívják, igen, belerakja a kis, hogy hívják, egy petét. Igen, hát ez a galacsin hajtó, ganaj túró bogár. Így van. Meg volt, a filmből meg volt, de így a köznyelvét nem tudtam volna megmondani. Osikám, hát amennyire örültél, az elején annyira rövid játék volt, de nem baj. Igen. No? Nem baj. Pedig igazából ez tényleg nem volt nehéz. Legközelebb játszunk még. Így igaz. Jó, puszi neked, vigyázzatok magatokra. Szia. Köszönjük. Ciao, hello. A játékot a Veresi Paradicsom, a Cukorfalat Snack Paradicsom forgalmazója támogatta. A becsárját. Na jó, van fél tíz van pontosan. Egy rövid szünet után már is jövünk a nap legjobb pillanataival. Az 50 legjobb, igazi mai sláger, csak a Rádió Egyen minden szombaton délután 3-tól 5-ig. A szombat délutáni listáról. Kapd el az ismétlést. Vasárnap déltől 2-ig. Rádió 1 Top 50. A legfrissebb popzenei hírek, sztárpletykák, Európa és Amerika legmenőbb zenéi egy listán. Minden héten a legfrissebb slágerekkel. Rádió 1 Top 50. Szombaton 3-tól és vasárnap déltől csak a Rádió 1-en. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Ugye 10 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt kívánunk. Drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en a reggeli show-val, 96.4 a frekvenciánk, de csak a budapesti freki számos más helyen vagyunk, még az országban egyébként, és Nada Raulics játszik, csak mondom. Na és mi lesz a vége? Ott sokat kérünk először. Hát ez egy érdekes dolog, ugye ez már egy elődöntős, holnap meg Wawrinka Federer. Hoppácska. Svájci házi döntőcske. Így van. Én amilyen formában látom a Nadalt, bár a Raonic is jó, én most azért inkább a Nadalra tippelnék. Nagyon fel van pörögve. És szerintem Roger nem megy át Wawrinkán, mert Wawrinka is nagyon jó. Tehát nagyobb esélye van egy Nadal-Wawrinka döntőnek, aztán lehet, hogy holnap Roger Federer, és ma Raonic, nem tudom. Nagyon megnéznék egy Nadal-Federer egy Ausztrál Open döntőt. Hát az... Nem is tudom, mikor játszottak utoljára egymás, amikor találkoztak. Tehát mind a kettő sérült volt, az szenzációs lenne. Nem tudom. Uh-huh. De ez most jó, most letöltöttem egy másik applikációt, amin a telefonomon keresztül is tudom élőben nézni, mert lesz egy értekezletem. Fúrjátos! Pontosan legyen egy érdekel, hogy be tudjuk ülni, nincs tévé, úgyhogy gyorsan leszettem egy applikációt. Bár az a Live Jasmine, nem, te minden, mindegy, csak ezzel bejött. Igen, jó, hát a Live Jasmine az nálam mindig, az hátul fut. Hát csak néha ránézek, az erőt ad. Mit gondolsz, miért töltöm állandóan a telefonomat? Hát ez most csemege igazából a tenisz rajongóknak, ez csemege. Tehát egy Wawrinka Federer, egyáltalán Federert meg a Nadalt látni játszani, hát annyira nagyon hiányoztak az elmúlt fél évben, egy évben, hogy nagyon jó, hogy itt van. Mondjuk emlékszel, hogy tavaly többször mondtad, hogy... Emlékszem, de nem egészen. Volt valamilyen kozsószöveg. Emlékszem, de nem egészen. Nem mondom, hogy Rozsi már nem fog odaérni, tehát hogy egy nagy Grand Slam tornán már valószínűleg nem fog nyerni, tehát nem fog még egyet behúzni. Hát nézd, ott hétszer kell játszanod három szettet, azért az hét meccset kell két naponta megnyered, és mind a hét meccs minimum három szett. Nagy csoda lenne, ha ő még Grand Slamet nyerne. De hát most erre például van esély, hogy Gyoko is, meg Möri is kiesett igazából. Nem tudom, hát az is nagy csoda, hogy fél év kiadás után elődöntőben van. Tehát a csávó egy UFO egyébként. Tehát ilyet senki nem csinált. Keresgeted a labdát, meg a találati pontot, nem kiadott fél évet, és holnap elődöntőt játszik az Ausztrál Openen. Tehát ez fantasztikus. Na, ha lesz championon most itt a kis kiállításon, amire megyek, teniszt kipróbálom. Hát ha! Lehet, hogy egy ős tehetség. Lehet, hogy egy új Michael Chang vagyok. De minek sútázgatszok? Nem, ez nem egy vadászati kiállítás, hanem ez sport. Próbáld ki, azt mondja, jó vagy, hát ne sútázgassál. Jó, de hát akkor minek menjek oda? Nem vagyok jó semmiben. Jó, Istenem, jó, kíváncsi vagyok. Hát ha van tenisz, próbáld ki. Hát te egyébként tök élvezetes. Lehet, hogy azt mondják, hogy te vagy olyan fornák nyesésed van, hogy... Mondjátok azt, hogy az tenisz. Bármi volt, amit csinált, mondjátok, hogy nagyon. Igen, próbáld ki, majd elmondod, ugye ez az interaktív sportkiállítás, ahol majd Fosbury-ket meg nem tudom, miket ugrálhatsz, meg ugorhatsz, mindenféle dolgot. Fosbury, hát ez a magas ugrásban ugye egy ugrás technika, a Fosbury. Ja, azt hittem, hogy az olyan, mint a Yorkshire puding. Hogy... Nem, igen. Nem csak hasonlít. Igen, futsz, és ha nem érsz oda a budira, akkor Fosbury. Fosbury, igen. Akkor Fosbury. Mi volt, gyerekek? Semmi, egy kicsi Fosbury. Egy icipici Fosbury becsúszott. Gyengébb gyomuraknak nem olyan. A Fosbury-vel csak óvatosan nekik. Nem, hát az egy ugrás technika ugye tulajdonképpen a Fosbury. Tehát, hogy az régen nem így ugrottak, és akkor azt hiszem, amivel most ugranak, az a Fosbury, az az ugrási technika, ami megváltozott ugye a magas ugrás, nem ollózva ugranak, hanem így hátrafelé ugornak. Ugye elugrasz egy lábról, és így hátrafelé hidalsz, és úgy viszed át a rudat. Ez a Fosbury, azt hiszem. De lehet, hogy most megint kamuzom. Ja, igen, de tudjátok, hogy mindenféle dolgot olyan meggyőzően tudok mondani, hogy benyaljátok ezzel a magrepülések. Vagy a Fosbury volt, vagy a Fosbury az, amit most ugranak. Tehát ez a neve. Ígyben Fosbury. Fosbury ugrás, és akkor hát kidob valamit. Na, közben mondom, hogy gyorsan mutatjuk addig a nap legjobb pillanatait, jó? Hogy miről is volt szó ma reggel. Felhívtuk Szél Tamást, hogy meséljen nekünk, mi volt az a sok és apró fura dolog a tányérján, amivel ő, és miért nem lógott le a rántott hús a tányér a széléről egy kis rizibizivel, ugye ő kim van a Bocuse d'Oron, és hát az tulajdonképpen a szakácsok legnagyobb világversenye, lehet így mondani, Feri, szólja valamit rosszul mondani, hogy mint egy olimpia, készülnek hónapokon keresztül, lefőzik sokszor a menüt, állítólag Tamással nagyon elégedett volt a zsűri, elkapkodták, ma még főz a másik turnus, és aztán eredményhirdetés van, egy pici élménybeszámolóra fölhívtuk, hogy egyre magyarázza meg nekünk, tehát kettőnek, laikusoknak, hogy mi az Isten történik ott, mert azért ez tőlünk nagyon távol áll. Holnap este lesz eredményhirdetés, tudomásom szerint, akkor kiderül, hogy volt-e értelme ezt a 600 darab csirkét. Volt-e értelme az elmúlt 30 évének? Igen. Tamásról hát ugye köztudott, hogy nagyobb károt okozott a baromfi tenyésztésnek, mint a madár influenza. Nem, mi nagyon kedveljük. Volt is benn nálunk régen, még a klasszban szeretjük, tehetségesnek tartjuk, és nagyon ügyes, és hát elképesztő helyen van, tehát ez tényleg a szakácsok olimpiája, brutálisan nagy dolog, hogy magyar versenyzőnk is van. És a kedvenc teniszezője Iván Lill. Nem, álltok az Aldi Meola sokkal jobb. Aldi Meola kedvenc zenéje, most álltok szerződést bontottak a Lidl-növelést. Igen. Na, szóval, mi volt még a témánk? A volánbuszos formaruhákról is beszélgettünk, egy kicsi fejszámolás volt, azt hiszem nettó 6, bruttó 8. Az is lehet, hogy nettó 8, bruttó 10, nem tudom, valami rengeteg milliárd. Gyerekek, a lényeg, hogy nagyon sok nulla van utána. A volánbuszosok ugye új formaruhát kapnak, és hát átvettük, hogy mi kerülhet ennyibe tulajdonképpen, mi van benne ebben a formaruhában, hogy öltöznek, és hát adtunk spórolási tippeket, mert örülünk annak, ha a volánbuszosok jól néznek ki, és nézzenek is ki jól, de próbáltunk egy kicsit segíteni, hogyha nem akarunk erre 8 milliárdot elkölteni, ami azért valóban soknak tűnik, hogyan lehetne egy kicsit spórolni. Úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Ez itt a Reggeli Show. Reggeli Show. Tök igazad volt, megnéztem az interneten egyébként. Tehát, hogy tényleg Fosbury, vagy másképpen Kuláfonya volt az, aki forradalmi sötötte ezt a flop technikát. És ő alakította ki ezt az új magas ugrót. Fosbury úr? Fosbury, igen, így van, Fosbury-ről. Uh-huh. Na, tehát, hogy üldözték, és akkor mondták, hogy Fosbury. És akkor Beri nagyon futott, és ez lett a Fosbury. Másoknak Fosbury, nálunk Fosbury. Üldözték hárman már a gimnáziumban, mindig meg akarták venni. Tehát Fussberi. És Beri akkorát ugrott utána, hogy ki lett a Fussberi. Igen, Fussberi. Körében, és utána pedig háttal. Tehát körében fut neki, és háttal ugrik. És ez az ollózós technikát váltotta föl, mert már elavultnak érezte. Egyébként meg ráadásul már fura is volt. Tehát, hogy így... Nem haragsz, hogy picit el is értek, ugye nem bánt ez a dolog téged, hogy nem zavar, vagy nem szül benned semmiféle frusztráció. Nem értesz hozzá, csak tudtál róla két mondatot mondani. Ez a két dolog, két különböző. Nem vagytok emiatt frusztráltak, ugye? Vagy nincs bennetek, hogy lerakjuk a mikrofont, tízkor kimentek, nincs bennetek, egy rossz érzés. Nem, ezt a fajta tájékozottságot annyiszer kompenzálod egyébként, hogy igazából nem zavar. Ne legyen. Semmiféle rossz érzés. Gyertek oda, mondjátok el, hogy Bali, irigyellek, hogy tájékozott vagy. De semmiféle rossz érzése, ne menjetek haza ilyenkor soha. Hogy valaminek utána kell, hogy nézzetek, amit mondok, mert nem hallottatok róla. Tehát ez abszolút. Vagy ha van, akkor gyertek oda. Jó, van, kész egy nyalás. Évjük a naphallgatóját már is. Aztán búcsúzunk. Megyünk futni a jó levegőre. Az. Én megmegyek, kipróbálom a Fussberit. Hát láttam, ettél elég zabot, úgyhogy szerintem lesz Fussberi. Nem lesz gond vele. De furán csörög. Reggel is jó? Az bizony! Jó reggelt! Hello! Sziasztok! Nandes? Igen, Nandi vagyok. Nandi, erről azt írtad, hogy nagyon jó volt az SMS, hallgottad el, a lakom sajnos mindig csak az előző napi adást tudom hallgatni, YouTube-ról töltöm le. Szeretnék ennek ellenére a naphallgatója. Tehát most éppen a tegnapit hallgattad egyébként? Igen, pont most végeztem vele, egy pár perccel ezelőtt, úgyhogy csak tényleg az előző napit tudom meghallgatni. Most titkor reménykedtél, hogy azért mégis fölhívunk? Igen, reménykedtem benne, és csodálkoztam, hogy most nem szám nélkül hívtatok, hanem 20-as számról, ha jól emlékszem. Nándikám, küldjük az ajándékcsomagot. Köszönjük, hogy minket hallgatsz. Jó, nagyon szépen köszönöm. Vigyázz magadra. Ciao, hello. Holnap nagyon jók leszünk. Igen, holnap nagyon jók leszünk. Hallgass meg a Szél Tamást. Jó, meg fogom hallgatni. Oké, hello. Köszi, ciao. Drága hallgatók, jövünk holnap 6 órakor, mindenki vigyázzon magára. Jó, ezt még megmutatjuk. Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmény Expóra a Millenárison. És most elköszönünk. Puszi, jövünk holnám. Szevasztok! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amire az ország ébred. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az Éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.